بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء مدنی سورة تھی دیتا سورة النسائی سولاؤں ہوئی او سورة طلاق اغیت سورة النسائی قفراؤں طولا دا اگد دے او اغا مختصر دلن دے دیتا وجر تسویی سورة النسائی وطولی ہوئی شل کرتا کلمه دا النساء دا دی صورت کی راغلی دا گویا کی اللہ تعالی وائی چی بی زمانه نشی شل کولی. فتح الرحمن بشیخ عبدالجبار سے زید مجدوهم او گوری نو شل زلا دا کلمه راغلی دا نسا خدو تاوی نن ظلم شروع دی انگریزان لاسکے یہود نصارا کافر چیزان تا مسلمان ہوئی کلیمہ گو اغم داوی یرپ اسلام کی در زنانو حقونا نشتی ورطوائے برملا در دچرین دی کم حقوق چی شریعت او اسلام ورکردی داسو قانو ورکول نشتی او قرآن کریم کی با سورة الرجال او نخائی او سورة النساء بکی راغلے دی سورة الرجال بکی او نخائی او سورة النساء بکی راغلے دی دیکھ بیان دا زنانو دا حقون دی نزول کی دو نبی نمبر دی پس دا سورة ممتحنین نازل شوے دی جدی سورة دا وقت سر مناسبتو نا یو مناسبت دا دی چی سورة فاتحة کی ددری اوڈن و بیان اجمالا نو بقرہ کی او آل عمران کی دا اہلی کتاب تفصیلو شو یہودو او نصاراو اس پا دی سورة کی دا منعمن علیہم دا مومنان داغی تفصیل دی داغی وضاحت دی ویا کی فاتحة متنو او دا دری سورتنا دا داری شرح دا دویم ربت دا دی مخ کی صورت ختم شپ تقوی بانی واتقو اللہ لعلکم تفلحون نو دا صورت شروع دے پا تقوی بانی یا ایوہ الناس اتقو دی صورت ابتدا دا مخ کی صورت دے اختتام سر مناسبت لری دویم ربت دا دی مخ کی صورت کی بیان دا اصول دا تنظیمو حدیث صورت کی بیان دا اصول دا معاشرے دی اصلاح دا تنظیم داری دا پاردغ قوانین او داری حفاظت دا پاردغ قانون اس دا معاشرے دا چم گاون داری دا پارا اصول او ضوابط قواعد ذکر کی دا دمخ کی سرا ام مناسبت تی او ربط تی دا سنورم تو سوچ و فکر کولشی انور ربطنا پیدا کولشی اسمی ربط اغدا دی چمان داوائیو لا نظلمو متوجی جا اللہم ایاک نعبدو و ایاک نستعین لا نعبدو البقرتا ولا نستعین البقرتا کما فعلت اليهود او ولا نستعین آل عمران ولا نعبدو آل عمران ولا نستعین آل عمران كما فعلت النصارى كما فعلت النصارى لأن عبادة غير الله لأن عبادة غير الله ظلم ولا نظلم أحدا حتى على النساء عبادة ده الله تعالى ما إلى وده بلچا ده ظلم دي إن الشرك لظلم عظيم أو من بچابا لظلم نكو حتى على النساء خضبان هم ظلم ننکو خود دی صورت کی وسر دعوائیو دیتوی دنم نمربت دا سورتنا دې نوم یو بل سره تړل شوی دی لئن عبادت غیر الله ظلم ولا نظلم احدا حتى على النساء دا اسمی ربط شو داود سورت دی سورت کی مرکزی مسئلہ سدا نو بیان دو امور مستحو دا مومنان او دسی ہوایا اسناد معاشری دا غیر پار امور انتظامیہ قواعد اصول دا معاشری دا ٹکوالی دا داود سورتی نساء دا او شپق زلب کی بیان دا توحید دی او رد شرف العبادت فی الدعا دا رد شرک فیلی دا پکی یہ اوزر ناغلی دی رد شرک فی العلم او فی التصرف دا پکی پینز پینز زل ناغلی دی پیشتی مطلب باری دا زان لبی دور چی اگوری او دا آیاتون پکی انتا توفت لگی اصول تاویلی دی شرف العلم فی التصرف فی الدعا فی العبادت و شرک فعلی دا ای وضاحت اصولو کے شعر دی دا پا دی سورت کی مختلف آیاتونو کی رد رازی سورت دری اسی دی اول حصہ اغتر آیت نمبر متوجہ شاہ دا زنسر احب اول آیات کا اول حصہ تر آیت نمبر ستاور و پنزستم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها التن دیم ایسا دا تر 135 یوصل او پنز دیرش 135 بولی یا ایوہ الذین آمنوا یا ایوہ الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والنور ادا آمنوا باللہ ورسول الکتاب اللذی نزل علی رسولہ پیشتی مطلب بانی او بیا تر اخیرہ پوری درے مہی صدا تر اخیرہ پوری دریم حصہ دا مطلب بنور سیدی پدی اول حصہ کی شپاڑس احکام دی شپاڑس احکام دی رعیت پبلک عوام دی دو پار شپاڑس احکام دی دی اصلاح یو یو انشاءاللہ رضا زوے با پیشت پدی بانی آو پدویم حصہ کی عصہ کی نه احکام دی دراعی و درعیت صد بادشاہ دی صد عوام دی او باخر کی احکام تنویریه دی تنویریه چه دمخ کی وضاحت کئی لکا مثال بطور بانی آیت نمبر 127 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ دا بدو سورة النساء دو اولانی حکم تاسو گولی وآتو الیتام اموالهم ستا خیال دی او بیم وین خفتم اللہ تقصدو فی الیتام نو دا دلی حکم وضاحت بی دا بلد نور واضح کئی تنویر بی روشنائی بی دارنگی ورپسی ہو گولی فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ سأخيل لك هذا آيات نمبر 128 آيات نمبر 128 دبردك کی وضاحت چی دا 129 او 128 چې دی کنه دا د 34 نمبر آیت وین 34 نمبر آیت الصلح بین العشائر تاسو خیال دی خو ځي هاون روانه راشي ای کی با اتفاق را استر واڑی جوړ را استر واڑی پین کس نمبر ایتو وری وین خفتم شقاق وین ایمان فبعصو حکم من آلی و حکم من آلیا او استر لگا وری ندی وزاحت وین امراد خافت من بالیا نشوزا او یرادا فلا جناح علی ایمان خزا خاون روان دی او سره بد اخلاق دی نو خزا دی دا سیو کی چی بس خاون لالچ دی مہر دیو تکری دی سیسا دیو تکری دی طلاق دی دنوالی اور اس توی وئی تفرقا یغن اللہ کل من سادی ایسو کو ریکن ہے 130 دار داری وضاحت دی سڑے خزا کور نہ چلی دی مشران دیم سو چکی چی بھائی دری جون دیشن او اسی با زندگی تواکی گی جدا دیشن طلاق دیور کی سری لبا اللہ تعالی خزا بلا خور کی او خزی لبا خور مور کی جن میں خطیری گی دا د هغه وضاحت ته کستا ځو خیالي دا چې او بصیر استول ارشاد یا ایو الذین آمنو کونو قوامین بالقسط شهدا لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فالله اولا بهما ستا خیال شته موږ کیو غوري احکام سلطانیه او کی وانزلنا الیک الکتاب الله تعالی کتاب را لګلې دي او دا کتاب چې په دې په فیصله کې دا په سلو کتاب دی شه مې اتي 105 الله ما تاسو کې ان انزلنا الیک الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما راك الله ولا تكن للخائنين خصيما ودلت يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله اوس په ان شاء الله اس په کې نه پاتې دا سی دا رکو تا گورا او مخی صورت کی سوچ کوا دیتا احکام تنویریه و قائد محترم سے من ذکر کردی شیعال قرآن نایم اللہ سے متدرر او طولو مشایخو نمون دا اولیدن پا دی طریقی بر داو نگو نا حجبا دی صورت پر ازین ترین خوری رازی ٹیک شولا بھائی بیا پا دی اول حصہ کی دا اولنے آیت بطور براعت الاستحلال دی براعت الاستحلال دی مطلب داري د یو ادم او د یو حوا علیه السلام اولاد یې ظلمونه مکوي زیاده مکوي او حق چې دن اغا مزه یې کوي د یو بل حق مزه یې کوي ځکه د یو ادم علیه السلام او د حوا علیه السلام اولاد یې کوي یو نیک اولاد یې د یو بل حق نه ولي کوي ظلمونه کوي زیاده ولي کوي دیتا براعت الاستحلال ہوئی لکه تاسو چی کتابونو کیوائی فخضبو کی دا سی الفاظ راوڑل چی اغا مشعر بھی مقصود بانی فرستو کتاب کی فما سیعتی کی دیتا براعت الاستحلال ہوئی استحلال آواز پر تکولت تو ہوئی ندام گویا کی آواز دا تپور تکو رستو مزامین در تخی چی رستو سراروان دیا بدا سی غنیی پیشتی بخوانا استحلال استحل السبی اس نے ہماری چغو والا چی رسو گردہ سے قبری اگر تکی بردر پی آکا ایراد دا الفاظ مشعر ایراد دا الفاظ مشعروں کو مقصود بارک مسیحتی کی پخدموں کی ایراد دا الفاظوں چی خبردارے ورکی پا مقصود بارک آئندہ کی دلتم اول آیات بطور براعت الاستحلال اس یو یو حکم دا اللہ دا یاد کا اولانے حکم دیتیمانانو دمال دا حفاظت دی چھ دیتیم دمال حفاظت دی او دیتیم نے شروع نزکہ دا سورت الزعفا ہم نے کہا رکھا زنانہ کمزوری دی او سورت الزعفا دی دم یتیمانو اولی دیتیم نے شروع پسو کشتے در تا پوسنا کنا نیتیم سر دیاتی ہے انشید اگر دمال حفاظت بکائی دویم حفاظت دو انفسو دی یتاماو درم آیت وَإِنْ خِفْتُمَ اللَّهَ تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَا فَانْكِحُوا تفسیر ورسلو کم انشاءاللہ خود یتیمانو دو نفسو نے حفاظت درم دخلو محرون ورکوال ممقرری بس لستا کا محر کینا پینزل کا علاکا ورکول ادا چا فکرنی ممقرری دور ورکینو مال اللہ در کردے مقرر کا واسطش نمائش بنائی دا دخل قرضہ دا دخل حق دی تیوا تورکا که بیا در آغی سبر کول نو تاور کردی دی نوی تاما تماب کردی او خود ما ماب کردی نو اما سو ہوئی خدا تیر اوالا اوالی کولا جمیتا تماب کی نو آتن نساس و دقاتهن نحلا سرورم ستاسو پا خاندان کی چم کی گاوان کی سفیح دستو کم اقل پوئی گنن اخبر مال پا افادت کمیٹی دی جوڑا شیرا پا دی شیدہ سڑے کم اقل نی حالتا زنانا دمور پیوس رسی کی نو خویند پیوس رسی کی نو غندیز دی پیولا گئی بس خرچے دیولا ورکی ندمالی سال دیولا گئی دمرا پشیریت کیا بندی چیز دی سفیح کم اقل ندمال زہر شی چوکیار شی بیولا ورکی او چه عمر دو خیار دو تو رسی دو بس بیر بسید لہو کئی ار چالا فرق بر ایسا ورکا دے جسا کیا سارا دکی ایسا نوالات قصفا پانچ نمبر آیا شپگم دا پینزم آداد حقوق مستحقین تل رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون پا میراث کی دا سڑو میسا دا او دا خضو میسا دا محقونا سڑو خضو لور گئی اوش پغم مال کی بیا تقسیمی کی د سړو د خو داغي بیا هغه اسی بور کوي چې کوم شریعت مقرره کړی دی اوسې کوم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین یو له سمایا واسره مال دولت یو واسطه اخذ د خپل اختیار شو هغه چې سکه یې هغه کوي نه ولاتی یاتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعه منکم تطهیر الانفس او تطهیر الفواحش به ایت به نه پری دي زناګان ته به نه پری دی خیال لري کنه سمات 15 ربتی معلوم کو دی مال واغست ایسا واغست هغه څنګه کې هغه څنګه نه خیال به کوئی فاحشی و نکی زناګان و نکی نو میراث کی مال غصت دیکھی گی اتم حکم حاصر اگر رخد کو میراث کی وعال آئی چلا زمار اگر رجل زبع کو بہا بہا کہ تاثر رجل تیرے رخد کی نہیں چھ بلدے نکاہ کی ہو جی کی کر عرب با تر لون پاتشلا تر زیو پاتشلا تر خدا پاتشلا سادر بے پہ ورہ ورہ ورہ تا زمار دات نام عمر اسفا اللہ علیہ یحلو لکم ان ترسم نسا کرہا نرلسم فکر پختنو کم دا رواش تا دی چکا لخزی خاون مرشی کر چینو نوالا دی نواتو لس چین وطا جمع شندور چینو نسر علی گا دا آغا دا عرب و آغا رسم دا وزر طریقہ بدن پیسی ورکی کنا کون دا پاتوشا پیسی ورکی ندیر چینو نوسر جن عرب محبنی نکالا لس چینو نجمع شید خزی وکالا دون جمع شی استعمالی خدایو چین پزای دا دی پیسی ورکی کون دا بچی و دارنگی زنانه چی مخام خواه داغی پو داغو بانی چی لچه وڈی پلاش بانی نچی او گرد سادر دلال دی باغا پروتی نبی آغرانی راغ دی نپٹیی بیا نسل ہے بیا نسل ہے بیا خودو آمی کپڑی پی سادر پیو آچوا دو پدر پی سنور آچوا وچی دا پاس دا پٹی پنائی لکر چیل بے خام خواه چوالی دا دا اختنو دا رسول دی اوری واجو دی ارض ان شاء الله سورۃ مائدہ کی بیعت رسول بیان کو التا بیان بیان ہی دی مطلب ہے بیش لا ترس النساء کا دا بڑی پلاش کاری ہے جی سرند تے گلاری وائی چہ دخل علاج والے خام خاص چنا دی چوری تے پاس بدر صدر ای اچھی دی خام خاص چوری دای ہو رسول دے دی اور صدر کیوا چوا کر اچھا بھائی نہم حکم بی ادبی تو بشرار ہونا کہیں ولا تر کہ ہو مانا کا آبا کو من النساء میرا مرج تب نکاح نہ لے بی ادبی بنا کہیں لسم بیان د محرمات حرمت علیکم امہاتکم آیت نمبر 23 یو لسم حکم رستو گری یا ایو الذین آمنو لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل نہیں د چا د حرام مال د استعمال د مال او اموال محرمه د استعمال تا خیال لګره چې پر رشوت سود ڈاکا غلا دې سره به دې مالونه نه خوري دونه سب د هیئت العضوا ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض غير اختياري فضيلتونه چې دي کنه دا یې تمناګار باندې کوي خدای ویار چې سړی وي هغه جوار ګرځي دي تاسو دې څه کړه سره واړی اسړې به دار وي چې خدای وي خو خدای ځان سره کړ دي اروان دي پښتنو کې مجدې کنه استغفر الله معاذ الله یعنی کوي الله نور په واقع چې خدای وي معلومه ده چې هغه پښتنو په خدای باندې دغه نه کول لګا او دروږي اوس په کې هندو وي استغفر الله دا یو لاندې کو نه دا دا غلط رسوله درته کوي دا لو نور په واقع چې خدای کور راسته وي او دروږي دا وزونه باندې په کې هندو وي استغفر الله دا پښتنو غلط بتلې دي زري دا برت کوي دا څه خپل اي تعالی کړو سنو اي پر ضرب لگا ندا نهي عن العدوان اسلام میں تولا گوتا خیال لکھانا غیر اختیاری فضیلتونا اگه کی بتمنگان نکو اگا اللہ در کرنے کم چی اختیاری فضیلتونا دی تقوی پرزگاری علم علا شاب مرانیشا گرہ خستا خبر دیار لسم ایفاء العهود نملگرتوب نوزنو برابر ہوئی یو برسارا خزی خوان ملګرتوب دې د خلک لپاره د دې د استاد او شاګرد دې ملګرو دې ایفا او عهود الله په معاشره دي کی لن تعبیر وکړه نو سبګی نشته ایفا او عهود سوار رسل د کور مشری لوی مشری دا به سړی وي لوی مشری دا ورچاوی د سړی وي ارني جالو قوامون علی النساء بما فضل الله بعض بلا بعض آیت نمبر سیم دی چوتیس نبیاء وین خفتم شقاق بین ایم اصل حبین الاشاید خزی خاون کچھ دروانا دا نجوڑا راوستل زندہ بگیتی دیول خیر وانے اصل حبین الاشاید نشپک درشم کیوں گورا توحید وعبد اللہ ولا تشرکو بی شیعہ اسلام معاشری دا پارلوی سیز اگر توحید دی او دا نور حقونا دی دیو تیمانو دا خپلوانو مورو پلار انشاءاللہ تفصیل رازی تا خیال سے کہنا دا تفصیل چندر آگا رازی دا 57 نمبر آیتا پوری تا خلاصا واری دا او پدی کی زجور ندی درے اوڈا لوتا نور تبعیل و زامینی تقویق و بشارات کرن زواجر دی و توجیشا دریو آیاتونو کی مومنان ہوتا دریو آیاتونو کی چاہتا مومنان ہوتا دریو ڈبل راجی شپک شپکو آیاتونو کی منافقان ہوتا دشپکو ڈبل راجی دولس دولس آیاتونو کی زورنا دا یهود و نصارا و آل کتاب تا شیخ قرآن رحمت اللہ علیہ وسلم تدرر کی وئی ویدی کی زجرون دی فرق سلاسہ و تعالی تضعیف و تنصیف ماہر و کانا امام و سراجی دیوی اللہ کلانا دیوی لی علی تضعیف و تنصیف علی سراجی کی سراجی کی چندن ہو دا حصو بیان چکم رازی تاسویل لکرنا سلستے سدستے سلسان دی اور نصف ربو سمم نو علت سراجی بابا علت تضعیب و تنصیف ہوئی نو پائی کی تضعیب و تنصیف دا سی جوڑی باتا ہو رہی دا ما شپک گوتی تاستو نیسلی دا سی مالا کوسر بابا نے یاد کری دی زید وجدهم صاحب المیراث دیکھ دا ارے یو عیسی سر شپکا مانا کنن پایا کنن سدست کنن سدست کنن یو زیشی دو سدست سر دینا بسولس جوڑی دی اس بسولسی دا ارے یو سدر ایمان بیانا دو سلطہ یو زیکا سلسان بشی کدیس رہ زیکا سلسان بشی ایو بسولس پادشی ٹھیک چلا اس گرو سلسان دی تنصیب پہ کیوں کا سلوس پشی ما تا پر کنا سلوسان دی اب اکی بھی تضعیف کرو تضعیف ہو اس تنصیب کا سلوس پشی بیا تنصیب کا نموائی سلوس پشی یو دے کوا اس پشی سلوس پشی سلوسان پشی اکی دیکھ رہے دے کوا سلوسان پشی او چی بیا جدا کئی نو تنصیب پشی بیا اول کو نسولی سے سلوس دے کنا تضعیف کوا نسلوس پشی بیا سلوسان شی بیا سلوسان کی تنصیب کا نسلوس پشی سلوس کی تنصیب کا سلوس پشی یو طرف نا بل طرف نا رادا اور یہ دیتو کی خجوری گی دیتا گورا دوست دیتا اثار گورا دوست گورا دوست دیکی ار یو اتم ادا دکا ندا دا سنو سنو گوتی بینی سن دکا ار یو سنا دیکی منگا نازی کو تضعیب کو اس تشنو ار یو سنو رمانا ہاں فدی کی تضعیب کو نصف شو سنو ریو تر سنو بتن اس پتی نصف کی تنصیب کا سبت یوشی ربو ربو کی تنصیب کا سمت یوشی داٹوری حصی پر شریعت کی دی صورت نساء کی دی او بیت تضعیب و تنصیب دی کی تضعیب و تنصیب والا خبر چلی دک کریں گے دلتا اسو گورا پینزو خبتا جیش دریو آیاتو کی زجر مومنان ہوتا دریڈا بلکا سور بشی شپاگ شپاگو کی چیزن آم منافقان ہوتا شپاگ ڈبل کا دولس دولس کی یہود ہوتا دولس کی تنصیب کا دولس کی یہود ہوتا تنصیب کا سو بشی شپاگ شپاگو کی چیزن منافقان ہوتا شپاگو کی تنصیب کا دری جو کی مومنان ہوتا عرب تضعیب و تنصیب زواجر دی پر طریقے دی تضعیب و تنصیب سر ماہر ہو چې ماهر د قران کریم سوره النساء کې لګونه چې د دې میراث مسلې وي او سراجی شریفیا د دین او ستر شي وي نو پای کې اړت تضعیف او تنصیب ته کې شه او آیت ته په دې سوره کې مجدا ولاغ او اپ کا تر دې تنصیب وي البته په تضعیف او تنصیب نه علي مطلب ده دي پېښ دې مطلب باندې دا د اول باب خلاصه ده دې کې مونږ دې خبره استاد وکوم فمن دغه بوتل غواړي څو کومه بسم الله الرحمن الرحیم یا ایو الناس اے خلقو نقطه امام رازی نقطه ذکر کړي قران کریم جو نسبت کړه الا سې ګوريو نسب شو بده سبب برکت بل نسب او ای پا اول نصف کی ام سرورم نمبر سورت پا یا ایوانا شورو دے اتو گرا فاتحہ بقرہ آل عمران نساء سویم سورت چھو یا ایوانا سورت شورو دے دیم طرف کی ام سرورم سورت پا یا ایوانا شورو دے ولی مریم طواہا حج انبیاء او حج نو مریم طواہا انبیاء او حج ځکه په کاف کې وتنصیف ته کنه هغه سره مش مره خو مریم طه او الانبیاء سرور صورت طلبت یا ایو الناس شروع دي یا ایو الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم هر یو نصف کی سرور صورت یا ایو الناس شروع دي او په دوړو کې وګورئ حکم په تقوا دي اتقوا اتقوا خو ارکل چی اول طرف کی سالورم سورت چی دیکھنا دا ابتدائی نصف کیو پی ایو الناس شروع پا تقوی نو پدی که دا ابتدا بیان دی اللہ دی خلقکم من نفس واحدا ادب علیہ السلام دا پیدا شابر آدھا او دا دیم طرف اخیر ہو نو چی اخیر دی نو پائی که دا اخیر بیان دی ان نظر ذرت سادش و رضیم دا اخیرت بیان دی نو یا ایو الناس باری دا شروع اغم شروع دام سرورم اغم سرورم دلتم تقوى التم تقوى دے پا اول کیو نو دے ابتدا ذکر دے اغم پا آخر کیو نو دے انتہا ذکر دے ان نظر درد ساتھ شیع و نظیم زلزل آوار دا قیامت راروان دے یا ایو الناس اے خلقو او پو مسنون خطبہ کی دا نکاح دا آیاتو نے دیکھا نا دا کو مسنون خطبہ کی دی دا ولی نخذی خاون تا اول دا سبق دی چه گو رستا ستوی زندگی شروع شولا خو خذی تا بم دا اللہ ری علیگی سڑی تا بم دا اللہ ری علیگی یو بسر بزرم و زیادتی نکوی دا سڑی حقم دا اتقو دا خذیم دا اتقو دا بچوم دا اتقو او دا سره تقوا کارونه وکوي چې په دنیا کې هم په کار راځي آخرت کې هم په کار راځي قبر کې هم په کار راځي الله نه بیاري دا سره کار ونه کوي چې رستا په دنیا کې تباہي په قبر کې تباہي په آخرت کې تباہي غریزه لګه وایي کنه یا ایو الناس تقوا ربکم دام دی یا ایو الذین آمنوا تقوا الله حق تقاتهم دی یا ایو الذین آمنوا تقوا الله قولوا قولا سدیدا دی غریزه لګه تقوا ته ویل کیږي دا دغه خبره ده پیرشته باندې اذا الله نے بدیا رہی دیو ایتوں تر تقوا ذکر کی اے خلقو اتقوا ربکم یری کی طرف تا سن الذی اعاد خلقکم من نفس واحدہ چتا سے پیدا کری دیو نفس نا چ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے یا من نفس واحدہ دیو جنس نا چ اگر جنس دی اگر انسانیت نے وخلق من زوجا او پیدا کری اللہ تعالی دی نفس نا زوجا بی بی دلو بی بی تی پیدا دا دگه سی پختای نا او دا وقتی نکا دا جایزوا لگه سنگا چه درور و خوب نکا بجایزوا آغا وقتی دا جایزوا دا آدم علیہ السلام نا پیدا شو آدم علیہ السلام تا نکا ٹک شو لگای یاد آدھا چه آدم علیہ السلام نا چکا بخطا دا آدھا پیدایش نا پا دشیوا دا آغی باقی بندنا حوا علیہ السلام جوڑا کڑی شیوا پیدا کڑی شیوا حکم چه حدیث پاک را دی چه دا دگه سی پختای نانا نو عالمان دا حدیث ہوئی بی دا تشبیح دا لگا سنگا چه پختای جننا کا گئی خزم کا گلا نو چه پختای نیغای نو ماتای بے خزم چه نیغای نو طلاقای بے حدیث پاک را دی کسروا طلاقوا و ترمو نکال بچا رہے گزارا مرے بکے چه نسیخ سوزیو نے کباب سوزی یا ایوہ الناس اتقو ربکو پیش تکر بدی بادی الذي خلقكم من نفس واحده كوب لرگی کر زنی خدا کوب لرگی چې باندې پیغه شته توبه وخلق من زوجا او پیدا کړ د الله تعالی د دین پسنا زوجا بی بی دو وبص من ارکل چې ادم حوا دای کی موافقت ده وخلق من زوجا وبص من عمر جار کثیرا او خارګړي دی الله تعالی د دې دواړو نا سړي ونساء او خزم جن اړيري دا سړی مخ کې په خپل زبانی زکات سړو مرتبه په خپل زبانی مخ کې دا ویله خبره دا چې انګريزان دی او پنجابیان کنه هي خزي مخ کې کړی په سړو باندې ارسي روان کړی دي او زمونږ دا روان روان دي ته شرف کلا روان دي کومه باندې کې چې خزي یې په خوشاله لکه او تاسو داګار ته خوشاله یې مو ته وي ته چې کړی چې د تصویر تور ولاړی نو به دا چې دا دې ورډی کا کړی یې دې باندې نو وخلق من زوجا نساء كثيرا نساء رجالا كثيرا ونساء او خذي سړي مخ کې او خذي واپسې لیکن دې بنت نو ته تو ورا رجالا سره كثيرا کال کړلو او نساء سره كثيرا کړلو امام رازي نو ته ذکر کوي زکه خذو کې پټواله دې پردہ ده په سړو کې ښکارواله دې سړو سره كثيرا ښکار کړلو او نساء سره پټ کړلو وستیا دشوا احساس ته رحمت الله علیه بل تم ذکر کولا یی دی خادم دی وی دی اچھا دی وی دی خوبات خپل استاد مزرا کی رجال سره کثیر کار کړو سړیوم ډیر دی خزیم ډیر دی خود سړو ډیر والے معلوم دی زکه دی بار لارې تروزی کوسی تروزی حجری تزی بازار تزی او جماعت ته چدنا غزی او خزی بکور نا سیدا پردا دا اگر چې هغه ډیر دی خو په پردې دی ډیر والے معلومی او سړو ډیر والے معلومی ښکار کیږي هر کله چې دی بار روزی ښکار کیږي او ډیر والے معلومیږي زکه کثیر وزر ښکار کړلو او خزی خو سبحان اللہ رسول اللہ علیہ السلام چې کله معراج ته تشریف راوړو نبی رسول الله یا ما شرم النساء تصدقنا اے د خزو جماعت تاسو خیراتونه کوي ورشابه فإني أريد كن أكثر آل النار ما چې وکړل په جهنم کې ټول نه زیات تاسو وي صحابيات تاسو کو جی ولي وجه صدق وجه زمون جدل اغصدا تکفرن العشیرا تکفرن اللانا یو تاسو لانت دیر دیر وائی چرتم لانت چی و نالت چی بیزیتم نالت چی اواتم نالت چی ارست نالت چی و اچرگیتم پا لانت چی و نالت چی یو لانت دیر زیاد وائی بلدا و تکفرن العشیرا نخاندانو ناشکری کوئی اگا جز زان وجدی زان وڑکی گٹی راڑی اگئی پا بٹن استرد شوال خودی پا لگوال استرد شوال پیشت کرب دی بانی آنو دا اچ کسنو غری خاور سرمان رانا تو با آنو دا برمی لاستی ریستلی کہنا پا دی بانی ویزو خوش تا کر را غلی بخواد منی دا مندی دا پلا پکور دا سی امو دا سی امو نا شکری کئی تکفرن اللہ شیرا زمین دا تراجی کی گی خیر دیزار برابر کی مطلب دالی خواندان امتی من آئی وانے گی کن رائی چرای روانے کے انو آئی بم برابر اپنے دم انو واتق اللہ اللہ برابر ای نسنگ بن برابر ای گی واتق اللہ ایش دکر بلی بھائی او دا پا دبت لگی ہوں سکے او سر لگا ایخو ایخو بیندو روپے نشنے واتق اللہ اللذی تساءلو نبی والارحام واتق اللہ واتق اللہ دا اللہ تعالی روی ری گی اللذی اللہ تساءلو نبی تتا چتا سو دیو بل نسیزو نوارئی داغ پنم بانی اے دا اللہ پنم بسیزو راکا بھائی ٹکم پکار دی مرچے پکار دا نور پکار دی پاکی کار پکار دی کار کو نا نو واتق اللہ اللہ تساءلو نبی چتا سو سوال کوئی بیہی داغ پنم بانی داغ پنم بانی والارحام والارحام اوزان بچ گئی واتقو قطع الارحام زان بچ گئی دخلولو کٹکولونا دخلولائی مکٹ کوئی دوستائی مکٹ کوئی واتقو قطع الارحام والارحام یو قرآت پدی کی دی والارحامی وتساءلو نبی تاسو سوال کوئی دا اللہ تعالی په نوم باندې والارحامی او په خپل والو باندې که زموږ خپلې ایمان داسې زراکا زموږ موافق اسباب د الله د شنو یو نقطې شړې کړ والارحامی اور دا هم دا چې تساءلو باب تفاعل دی خو په معنی د تسالون سره دی دې ته موافقت د مجرد تاسو وايي په خاصیاتو کې مزید پا مارا دا مجردو واتقو اللہ اللذی تسألون بھی مارا تسألون عرسو او یہ رکی دا اللہ تعالیٰ آزادنا تاسو داغنا سوالو نکوئی داغنا وقت نکوئی والارحام اوزار بچوئی دا قلولو کرکولو نک ان اللہ کان علیکم رقیبا بشک اللہ تعالیٰ پتا سبانی رقیبا نگابانی حافظا لعمالکم ویجازیکم بها سراج منیر حافظا لاعمالکم استاذ د اعمال ساتون کړي فیجازیکم بیا الله په بدلی درکای الم یزل متصفا بذالک الله په دې باندې متصف دی الله صفت دانی چې هر څو اتبالو دي واطر یتام اموالهم ورکه یتیمانو ته دا غی مالونه کله چې باندې وان شي مطلب دا دی کله چې شي اجنه یتیم لته مال ورکه هم ماشوم درس وځي کی واط تبدل خبیثا مبد نو خپل ردی مال به طیبی دا په جید مال سره غاشم دی ا تخپل ردی مال راواله غنم دی بیکار هغه دا غوی سره کی دی هغه خو خپل تا راواله هغه په ماشوم دی هغه تخپل ته نشته دی الله ما تخپل ته دا کنه مبد نو خپل ردی مال دا 50 سره دا په جید مال سره کار مال سره الا تتبدل خبیثا بالطیب پیش کر بدی مال او ماخ لئی پلیت پا پاک بانی سمانا دا تچی بلتو جی بکلا پلیت پا پاک بانی داستاخ پل بال تالا پاک دی او پردی دل خبیس دی ادل حرام دی ماخ لئی حرام پا حلال بانی دا دا حلال حرام دی دا دا مال دی تالا حرام دی کلا او تاو آغستو ادا خپل دا تالا حلالو دا دی اغتا کی خودو دا کار مکو ولا تتبدل الخبیث بالطیب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم مخري مالون ددي دخلوا مالون سرا الى بمرد ما سرا مخري مالون ددي دخلوا مالون سرا انه كان رهوبا كبيرا يقينا دا غنا دا اولي غنا دا وان خفتم الا تقسطوا او كي يري گئی تاسو الا تقسطوا في اليتامى چتا سو انصاف نہ کیو دی یتیمانو جنکو سارا فنکحو ما طاب لکم من النساء توجیحات لگاو نصر و مرجان کی شعبور سے رحمت اللہ علی دلتا توجیحات کری دی ما نگانے کری دی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا كَيَرِي گئی چه انصافون کئی دی یتیمانو سارا نکاو کئی دنور و خضو سارا مطلب داری یتیم جنای دا اتو ایک دا پا نکاح اسلاما اسو که دا تپوس نشت دے اسینا ما نزول و زیادے ہوشی ندی سر نکاح مکو دی سر دے آسو نکاحو کچھ زیادے و سرن کئی تبلا پا نکاح بانے والا تبلا پا سبانے والا پا نکاح بانے والا کدوا کئی کدری کئی کسنو کئی او ما پا آغا صفت چتا تا وغی چا جمال وغی چا خاندار وغی چا مال وغی چا دین تا سوچ کری تن کهول مر اطول اربعین ما آغا صفت بارک تا استا وغی او کدوا کوئی کدری کوئی او کسنو کوئی پختنو که نا پختنو کی بتو کی پیشت کنو پتی باری خب یاد بلا بچائی تی کدی اکڑا لکنو دورا خرچا بدا لکنی چی لا دو بادلو باسی بلا دل ماتای او کان آسی بیتوی ہے موڑی باور دتوی کی بلس بیتوی کی روانے ہی کئی پیسا شیز رحمت اللہ علیہ وی بائی چھو پختانا دا خصم مسلمان دو جدی در رانا و خوز دا جدی دوی میں خواب خبر رکائی تو با لکا ٹوپک ڈس چی بگئی لکا اخپل برطن تو رو بیوی مکاوا سندگا چو رو بائی کسرے ہوئی چرا کانا لکا سنگا جبیا روانے کئی رو سنگا لکا نو خوری قد انسان ضعیف اگر انسان کمزور ہے ہاں من ٹول نانا ارسو گیری کی خود کلوئی سو کلنو ہوئی بچاک کی ارسو گیری کی لگا دا شرط دلاسے بیسا نوئی دا کنی یری کی دا شرط دلاسے سا نوئی چی دا غوبالی وسو کیا باتی اچھا بھائی نو بارحال دا یو توجیح کلا دویمت توجیح دالا کہ یری کی چی انصاب بو نکی دی اعتمان و سرام علکانو جنکو سرام پس او دا دیرواری دو خضو خزی ریر دی خرچہ بیڑی رئی نوازو نکم کئی وسکر رئی کانا بیڑی رئی کوئی کانی و تو جید آب بخان کہ اعتیمان و جنکو علاکان سر دزیادی دیری بیچن آغا مال بیو خواہی نو نکو نکم کئی کانا خاندار مالی کمی نو بس خرچہ بکم ای دی اعتیم مال تو بزورت نہ رجی اکرمہ سے توجیب بکدانا درے متو جی کہ ایرے گئی چین صاحب بونکئی دی اعتیمانان جنکو سارا سمت لب یعنی دی اعتیمانو جنکو سر دا بینصافی نے یری گئی چا اللہ بس دار رکھی دک کرنگی دا آم و زنانو دا بینصافی نے ہمو یری گئی تشبید غان کتاسو یری گئی دا یتیمانو جنکو سر دا زیادینا نو یری گئی چا اللہ بس دار رکھی دفن کے ہو ما تابل لکن دک کسی دا زنانو دخپل و خزو دا زیادتی نا هم او یری گئی سر زیادتی مکوائی ظلم مکوائی و حلو پاکول بد ردی ویل کنزنی کول دا مکوائی دا بد خوی دی مور و پلاری پر خودی دی و تاسا که چیدر اگر آگلی دا اوستا کور تا جیدر آرا رسیدنی دا اگر دیگران کار دی اللہ تعالی و تحسان کی ندور خدمتو ندی زنانو سڑے خفشی خفشی کپڑی وی انزل اسری کول زایونه چې دنا صفا کول او واګار سنبالول او نو ډیر غټ کار دی پخله اخله پخله او چې ما شمال نه غټ کار د ثواب رم زیات دی اجر رم زیات دی ثواب رم زیات دی خدمت ته کړو خدمت الله تعالی مې لري دا به تاسو ته مز زمير راځي کې ګر هاوس په سمو ته خبرو کړل کړه ته مسلمه کې به خیر سره الله دې کتاب اصلاح روانه کړه دا خی خبرې دي دا قجیری خبری دی خواندوری خبری دی از دوام از دوام تفصیل کوم نا از دوام من دوام دوام بیانی نپری دی چو اطول خرمن پری دیم بیانا اب ختمولو مواری اچھا بھائی اللہ بخیر کی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی سرور توجیح دری توجیح آچول سرورمت توجیح ماد عبد الرحیم شیخ سرنا یاد کری وا او دا فیاس سر توجیح دا موت نکلی دیر پاسا اغدا دی وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَا بِوَتَوَهَا ہاں تیرا پارا کی وَتَوَهَا ہے وَإِنْ اِسْتَا تُوْجِهُ قَلَا وَإِنْ اَوْ قَلَا اور روایت دا غوبی سب مطلب مطلب دا دی دیر اخوری توجیر اخا کتاسو یرے گئی چین صاحب بولکی دیتی مانو جنکو سارا خلق اے مطلب یتیمان و سر بین صحافو نکی تا تا پاتی شوی دا یتیم دا فلکیو نکا و سر او کئی نچی نکا دی و سر او کمک کی صرف یتیم و اس دے خدش ولا نخذی بیادان لحقو ندی نخپل باب انصاف بکائی چاہی دا خذی حق دی اس میں خدش وکانا نو بای مکی غصر پی یتیم آوا اس پی خدش وان دا بچو مور میں شولا دا بچو مور میں گرزی نو انصاب بدر نبیہ کی گی نبیو توجید آ اخستن آقا تیر اخکولی دا لگا ولی چی یتیم آرد پا دشوی دا نو کبل چالا ور کی نبیہ کی دیشی سورا نوار کئی نو چی کور تا او دیکھ للا اس پوز انصاب کئی زکر پیسی کور ترازی ولی تویشتو تاریکی تویشتو بل چی تنزی لگا نو خذب دیشی نو انصاب با سرکو نو وعدو سرکو کئی چی وعدو سرکی خان از نه جو استقرا دی ورانا اور ریو دی بات شوی دا کما ته دی بواد بسر نه د تر نور دا ایتی بات شوی دا او تر نشته دی دا یو نشته دی اتا تا تا دی مو په واد په دی کاوس والا چې په دی کا دی واسطه جو خدای به شي ګر وای نه خفتم الله تخشتو فلی اتاب فن کی هو ما طاب لكم نکاو گئی ما طاب لكم دا په صفاتو د مې عاقلو کې مرادي په معنا د بنو مرادي او سما او بناها او من بناها او زوات د لا عاقلو د پر زوات د پر مرادي دري کې سپشور لگا صفاتو په هغه صفاتو چې تاسو د هغه ویل کما چې ما صفتي او ورته هغه صفات تاسو ته وایي مالداري خو خي کنا خایس خو خي نسب خو خي دینداري خو خي فلکه هو ما طال لكم او کما ذات د پارشی نکاو کی آئی سارا چه تاوستا خوخ بی خوخی رتے بی کدوا کوئی او کدری کوئی او کسرور کوئی او دا مطلب نرے چھوٹو پو شریک دو ہو گئی طور پو شریک دو ہو گئی نا نا جمع مقابلت جب کی تقسیم پو حادو بارے گا ار سڑے کدوا کوئی او کدری کوئی او کسرور کوئی دعا او قدری او کو سلو او دا تاسو ته اختیار دی لکه دا نه چې دا ټولې بجه بکوي او بیا ته وایي چې دوا او دری پنځو او دری او سلو نه ته ایز باندې حکم دی نه تعالی نه باندې دی اگر رسول اسلام خصوصیت لکه باندې راو فیز دا یا چې دا زره پکې ورکی چې دو چار او دا بس ناشو پیش کنو دی دو دو چار او دری دری شپاگ رشپاگ او سالو دس او بیا چی دنو پسی او ربا چار چار اٹھ اتل دس یو سڑی بی اتل دس تا دیروانی تا تیزویا دیوین تختی اتل غل خوری او غشاید علی دا مطلب نده مطلب دا آیت کریمہ دا دی چی کوئی نو کسڑی دو خزی کئی قدری کئی او پسر لو کئی اختیار ہوتا شنید خوار حق بادا کئی ظلم بنا کئی زیادے بنا کئی دا پختنو کی چی دوی ما وادب بد گرنے کی وجہ دادا سڑی ظلم ہو رکی اگر یوی تا چی دن آگا پشاند وین دی بیا گونی اما شا رہتا او طول عرصی چی دنو کش ریتا اگر تا چی دنو وار عرص دا کڑی لگا خوراک او سکاک او پیسی او اختیار ولی دا بل خوب قدر لگا او یاد ساتي د چاچی غړو وادو نه او یو سره زیاته کوي ظلم کوي ها زیاته کوي او ظلم کوي په حدیث پاک راضي د قیامت پرز باندې با د مفلوج راضي مفلوج مفلوج بر راضي مفلوج څنګه دا یو طرف به پالی جواري غزنی به زکه یو طرف ته اوچو بل طرف ته لوندو یوی خلک سره چې نه زیاته کوي نو بیا با مفروض به پالجی به گزنی به ظلم و زیادتی به نه کوي انصاف سره وخت وره استغفر الله رحمت الله علیه بارک راضی کله به اندوانی راړې غوخذي وی بچی نو نو وی کې دي شراو واستې په پیسو باندې یو برابر اته یو برابر وره وی کې دي چې دایو سره ډیر ډول سره نه دایو خوګي ابل خوګا نه الان کې دي کې دا اختیار نو خو په ټکه زاره ده اوس ما ته کولاو کې خراب کړو وی ګوره نوی گور جدول برابر ظلم و زیادتی بنا کہے اور ظلم و ظلمات نہیں ہوگا قیام حدیث پاک راضی چاہتی ظلم و زیادتی کری دی زیادتی کری دی قیامت پرد بارے جانت تبا دی جانت تکا تو رتیا رہا اور ظلم و ظلمات نہیں ہوگا قیام اما پاتی سمین محبت اغدان لکھا برا اد ازنا شید اغد اختیار نہیں تاغیر نیول نشتے دی رسول علیہ السلام ایبانی صلی اللہ علیہ وسلم قسم نو باوجود دې نبی اسلام په بالکل برابرواله وکاو خو په محبت کې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم اے الله ظاهری قسم مې وکړو لفلا تاخذنی فيما تملك ولا املك کم چې زما اختیار دې ستا اختیار دې الله پاک امام نساء چې هغه محبت دې عائشه سره رضی الله تعالی او دا اوخيار ډیر او مخامخه اوخيار شاګرد اوخيار بچي اوخيار خدا اخوان ته پوهه پېښه کړم دې باندې و ظاہری بتا عدل کئی او انصاف بکئی انصافی با نکئی شپیتی رونو کی بہم جدن اگر انصاف کئی یو زی سور شپیتی رہن انتا بندہ بہم شپیتی رہن کہ یو تقسیم کئی کدو در تقسیم کئی کدو در تقسیم کئی آن نئے وعدے چوسو ناوی حدیث پاک کی ناوی سر اول ورزی خوبیا با او توائی چی نور سر با ورزی در سالو ملک خود دی با پرن پسی ورزی شی دا وردی فضیلت چی ورمانی بیش امام حنیف رحمت اللہ علیہ داسی ہوئی بعد دیوئی نا دا پاکی دیر سر نا دی او بیا با نور سر برابر والی راشن واللہ خان نا پا محبت کی چندن انصاف تا نشکو لے اگر دا اللہ تعالی اختیار دے ذکر خواللہ ولن تستطیعو ولن تستطیعو ان تعدلو بین النساء ولو حرستم تاسو طاقت نا لنے چی مکمل برابر والیو کہ دخلو فرمینز کی چی محبت کم برابری اگر چڑیر کوشش وکړي خدا ستاسو د وسله نه لا ظاهري به انصاف کوي یو سره دوه خزینې یو چې دغه مشروه یو کشف ناز کی لب شپ لګي نو اوس دا کشف دا کارګي دا بدی وي کدي تک بدی وي بدی بدی او اوس دا چې دا دارو نه خیندې بدی کنار وخت جګړې لګا پیسې ګره ته په قاضي نه استې پیسې لې بکای صلح و جوړای لګا ضرور هم بدی او ورور خور هم بدی لگه بنتوب مکوه نه ذره و توی پاربه که دیتا ذره و ذره ده ضرر نمی کنه نه دام چی دین اگر یو بدت ضرر رسی او ده یو بدن اسی پا تکلیفی لگه اسی پا تکلیفی زکو ده ذره و نه دا سی ناستی دی دا کش روز دی مشر اتناخ کار رکی چلک ما سر امین زیاد تا نه خوان توی ده اولو پلارا بیخون بستا بین ما سر سیوا ده کدی سر سیوا ده په ټول یو شاري زماده سره ګورو دی تاسو ګورئ یو شاري خپګې یې نه کړ اړه چاله کا ورته وی کې چې ته خپل راشي کنه او سیلاب راشي موږ د وړو واخلې به ته مخ کې کوم یو ته لاس اچي دې به اختیار هغه مشر ته وی دی بي به تاسو خو بلانو درځي کنه مطلب ته مشر اي تاسو له امر درځي خپل له ابو هوا هغه به دې کې شرط لاس واچو الله تعالی زکه وجه ګور ولن تستطيع ان تعدل بين النساء چی د مینې په لحاظ سره خامخا به یو سره محبت چنده و سی وای اول سره بچ دې علاقه دي هغه ستاسو د وسط نه ده خو ظاهري به انصاف کوي قربان جاری پیش ته ګرو دې باندې وای د خپل الله د سر بل تاب فان کی هو ما تاب له النساء مسنا و ثلاث اربع و ان خفتم الله تا فین خفتم الله تا دلو کتا سو یری گئی د بین انصافاینا فواحدتن فن کی هو واحدتن یوی سر نکاو گئی او فختار واحدتن یو مختار گئی او ما ملکت ایمانکم یاد او چار خپل شاوت پر کوي استادو کی نازونه مالکان دی وین دی jihad نشته کینه زبردست وین دی وای ټول سره کوي لگا خدمت ته هم کو دا خپل نور حاجت پر کوم بتی او ما مرګ دای مرګ ذالک ادنا الله تعالی ذالک ادنا دا دی وی سر دی کا کول دا دی رنی دی د چتا سو ظلم نہ کوي کی دی دی سر ظلم کوي کنه خو چې د دوی به ظلم کیږي مجدا دا یو وی نو ادنا دی رنی دی الله تعالی زیاته بن کوي ظلم بن کوي اسی وی سر دی کا کوي او په دې وخت د پښتو په معاشره کې به دا لګار مو وي هیڅ کنه بدی وایي یا سره یو د وخت دی ما تراتو د وخت نو بل سره یو د سکه د وخت راځي په مزي بي دي دوه ځې نکړي دي دوا په یو ورځ د چې یو ورځ د چې په خګي بل ورځ د ټوله ډوله د خګي د وخت راځي به اغم دوا د نکړي نجکر دیر بلا رضا ندن آغد وقت رازی بیوالی یہ سازی پاسم جنگ کی را تخت کرو بی امام زان نے بل کرے کہتا امام زان نے بل کرے کہتا سوکن نے بل کرے زم دا کچر وار وقت میں غوبا دو بس غطا تخت دو میں بل کرے بلائشی سوکوی کب کو لگو آقا نا ایٹنگ شا بچے ایٹنگ شا چی بحال بادی ٹوکو نا منگوانا تا یویو نمیسا تا غوبو نا کل کل دی بے اتفاق قیسوی تا نو کابرگان بابا رحمت اللہ علیہ وفرمائل وی دو چی دیو کنی درے موسر کور واری حزب اختلاف کوالا آقا نا تاسو جان لی پاٹو چوکت راش نا حزب اختلاف کوتا کلا سب دینا نو حزب اختلاف کوالا بگی خی کل کل دی سرد اتفاق کئی نو یو بگی وسان بلا بکاری چی اتفاق بگی فائن خلالک آدنا اللہ تعالون واق النساء صدقات النحلا واق النساء ورکی زنانا ہوتا صدقات النحلا ددئی مہرنا نحلتا فخوش علی سرا او فرس صدقات وطوئی سی وطوئی مہر تا صدقات وئی ولی صدقات صدق نہ دے صدقات جان دے نمہر چی ورکی ندا دا علامت صدق دا محبت دا دی زوج دا زوجی سارا معلومی کی جدد و سارا محبت دا زکا خوما فرور کئی دا علامت دا رشتنوالی زکا و تصدقات وی سوات وی او البرحان اول جل 143 صفحہ زما اگا چاوڑے دی چاہ سارا بھئی خدای دی راڑی اگر دی خدای بزین کی واچی زما دو جل دار برحان نشتے او صدقت فی الاسل تصدق اللہ بها النساء دا په خدمت الله خواندان او طرفنا صدقات کې خلیلا الله په خیرات کړی زکه دې مہر ته صدقه وي الله په دې باندې خیرات کړی خواندان کوم شب دې سوار کړی دا خیرات دې الله رضا په دې باندې زکه او ته صدقات وي صدقات وي صدقه او صدقات واق النساء صدقات او صدقات صدقاتهن نحلا فإن تبن لكم شيء من نفس پس کپری دی کپری دی داخل تازو تا سسیز دمارنا نفسا دزلنا پس جارائی دز بسارا وفقلو حنی ام مریعا خوری دی لرا حنی ام مریعا کامر کا دعا مانا کی شابر شاہ حضرت اللہ علیہ خوری دی لرا حنی ان پا مزی سارا مریعا بی خوفا سارا مزی سارا ولی حلال بار خوراک او داری از موت دوار آسان کارنے اے خوراکی بسان دی او از مولی ماسان دی او دا حرام مال دا اگه خوراک مگران دی از مولی مگران دی حیات ساتا او حنی ام مری آ دانده مانا گانه بلی کار حنی ان بید گنانا لائس نفی او مری ان بید دا ملامتیانا حاشه دا مختصر قدری 112 صفحہ حاشه نمبر 3 لا اسم فی حاشه دا مختصر قدری حل تر بیدان لکتر ایسا حنی ان لا اسم فی مری ان لا ملامت فی نبید گنانا و بید ملامتیانا او پنجل قائد محترم سے مارا کہ خوش حضم خوش مزا خوش حضم خوش مزا ندا خوش حضم دادا مری ان مانا دا او خوش مزا دادا حنی ان مانا دا خوش حضم خوش مزا اگر تو خوش مزا خوش حضم ہوئے تو خان نکے حال تدیر خانی خوش حضم خوش مزا اس دا سے مارا ایک شلو بھائی کابرگان بابا رحمت اللہ علیہ بھائی حنی ان مبارک مری ان حضمید ان کی مبارک او حضمید ان کی او حنی ان حلال مری ان مرین اسانتی رید ان کی او حنی ان بی گناہ مری ان بے نقصان لن نکل حنی ان بی گناہ مری ان بے نقصان حنی ان حلال مری ان مرین اسانتی رید ان کی فَقُلُوهَنِ اَمْرِئَا وَلَا تُصُفَهَا اَمُورْكِ بِيَقُفَانُتَا اَمْوَالَكُمْ اُسْتَاسُ مَالُنَا داغی مال دے تو مطلب دار اخپل مال ہو گانا داغی مال سو گانا اخپل مال ہو گانا اللہ تی آغا جال اللہ لکم قیاما چھتا سنے پھر اللہ تعالی اختیار در کرنے دے خاندان دے گانا جال اللہ لکم قیاما ولایتا ولایتا اختیار پہ اللہ در گردو یاد اللہ تعالیٰ گردو دی سبب دو جن تیرولو ولی سفید دا مال دے پاری کے تو کاروبار کے دا مال بدا دا پزائی باری گٹا بولا دا پزائی باری او داستا سبب دا معیشت اسباب دا معیشت تفکی خلط الحارس دے شکر اسباب دا معیشت زکی وطا قیامت ہوئی سمایر میں گلے د کمقلو مال الله تعالی اختیار درکړ دی ولی د اختیار دی کنه دا ولا ساته او دا اسباب د معیشت دي دا لري په مال کې ته کاروبار کوي تاسو ورکو کې معیشت روان دي اسباب د معیشت ولا تصفا اموالکم الذی جعل الله لكم قیاما ورزقوم فیها خوراک ورکوي دی ته بده کې زکه چې خاورې کومه کوي کنه خوراک ورکوي دی کله مو بس کې وقصوهم جوڑا جامو والوار کوئی ہوای دی توینا تھا چی بچی اخشی اغر شیخ پلمان شیم بندر کس ترمان دی بسکو او دا با کمیٹی جوڑا شیئے چی بر یقین با خدایو کا زبردست نظام دی زبردست نظام دی وابتلو الیتاما امتحان کوئی پیدی مانا روانی یتیم دی اتاثر احمال موت دی نزی موری درگانکار دی ادیر آغر شو تالوی گرو تردی پوری چکلو رسیگی عمر دا نکاتا او رسیگی نکاتا بالغ شو امتحان کاؤ پیسی والا اور کاؤ شا سودا را پاچی پیسی دی ورک نونی اتاسی روپے او کئی ساگی روکو پویش اچھے سیس کامل شوئے دی پاچی بچی دستا پیسی دی فاتب اللہ اللہ مندلو سو کیتا دی پیسی دی دا کسان کو آج دورا پیسی تار پاتی شیئی اسنا تار پاتی شیئی او تا یتیم کی وڑکی وی مرالوی پلی تا بردورا خرچا شوی دا دا باقی مند پیسی ری دی ادا سنبالاوا کاروبار پر کوا ادا رمی تیزن ٹک تک اکا جی ٹک تک آکا اکا جی دیتا رسولی دا دی شریعت حکم دے زار قربان دا عرصو پکی امان دے فَإِنْ آنَسْتُ مِنْ رُشْدًا كَمَا لُمَ قَتَعْتُ دِينَ مُخِيَارْتِيَا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَرْكِوَتَ مَالُونَ او چی مخیارتیا نہیں کمک اندر بیولا ساتھ ہی کرنا نو بس تفیحل شکل نو بس تور پر بیس آتی امام بو حلی پرمت اللہ علی پیندیش کالا کی سڑے نیکل کر دی چی پیندیش تو کالا سورا سی سیتا کو دیواجی ورکر ورکر ورکر ورکر ورکر ورکر ورکر ورکر ورکر ورکر زر زر بیتنا اسرافن دیر دیر اسرافن دیر دیر او بیدارن زر زر اسرف یسرف اسرافن او بادر او بادر او بادر او بیدارن اسرافن دیر دیر زر زر ای اکبرو دیرن چیدی بر علویشی دیرن چیدی بر علویشی چیسور علوی کی دور دیتر سوالی اللہ ویدہ کامت کار بلا تا گروہ اسرافن و بیدارن ای اکبرو ومن کانا غنیان سوک چیو مالدارو نفلی استعففو بی حاجتو نزان دی ساتی دیسی اوسترونا پا مال دی یتیم کی اید یتیم پا مال کی کاروبار کی اخفل مالدار دخل کاروبار شد دی بس داغاوی رو دوری اخلما تولی اقل کی دا ومن کانا فقیر نسوک چی غریبو نسبان غریب دی یتیم مال خوری نا دے چې دا په مال کې کاروبار کوي وفلیا کول دا غیره د خوراکه بل معروف د عقب موافقه سمانه کسان دی راو واړي چې وای دا د یتیم مال د نور پیسې دي په دې کې چې کاروبار شروع کوم په دې کې چې شروع کوم کاروبار شروع کوم او زما به تر دور د رزي دیاري یا میاش کې به دورا تنخواه اخلم ټیک دی جی سیوا بداري ګورې کوم تی بره کوي الله بره کوي کړي زایشته کړه وای دربي صاحب خوشته کړه زکه هو کفاب الله حسیبا سبحان الله رب حساب کوي تنخار دي اخلي فلي اقول بالمعروف فاذا دفعت الى موال کله چې ورکوي تاسو دي اعتمادان ته مالو نده دي فاشد والے غوان کو نسو کفاب الله حسیبا او کافي دي الله تعالی حساب کوم کې تاسو سري صاحب برابر کړ دي نو جستري دي برابر کړ دي خو چل دي بګي کړ دي الله عز وجل حساب کتاب کوم او کفاب الله حسیبا الله اسی تاسو په لاسو چې کدی که چلو کې مونږ کې نه وایو زه خو دا زبردست انسان پې کنه هر چا ته خپل سیس برابر کم دی بھائی سرخاګار به مونږ کې شي لگا کیسه بناستی ماشاء الله زبردست پیسہ لګا اجیو قاضی مونږ کې به برابر نه شي او برابرۍ کې قاضی په درس ته ورسو بڑا بڑا کرسي ته دې دی وای مونږ دی نه یو خدا ناقص کوي تاسو هغه څه غالي خدا نه پېښي موږ ته تاسو کوم وا دا ته وایي چې دا راځي لږه جالې نصیب ما تر کول والا نه راکوډه د پارا د ناری راو برخه دا دا غیر چې پری دي مور خپلار او خپلوان ورین نساء او د خپل د پرم نصیب نصیب برخه دا خو خلاف لل افغانین ته دا به نه ځو په خلاف د پښتنو باندې خو یې ځنو دي کنه خلاف لیل پٹان استغفر الله خلاف د پټاري اروانه بل بتا وای هو کریم سوي د خو دې سبګې نه کوي دا به نه جواب سي نل النساء قران کې اشته خان ول النساء نصیب سرورم اسدا فضلم اسدا البته د سړی هغه ډبل نه یو خدي چې دغه سنگل باندې دا دوکور وای کارو دا خو د خبر کوم وای دا پلان کوم وای دای دانو چې مال حق پر نه راغره بس تا خرچه ته تعالی هټو نه خرچه به دا راړي اکل کې نو وی دا ور باندې وی دی واسه د کار بتا صاحب خو سره کوي خو مې باندې به چې دني سره پر فرط او از مر توجه خراب ته دې دل وري چې چې دې وای نه ولودي پېشت کړو دې پر سبق ته وکی للرجال نصيب ما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب دخل الدار برخرا مما ترك الوالدان والاقربون مما قل دغینا چلګوی د دې ما ترکنا او کډیر وی دا ما ترکا کلګی پرې خو دی کډیر پرې خو دی وی او د سړوب کې دی سادا د خود په کې دی سادا ستا سو ګری دا مما قل من او قصر دا د خود را ذکر کړ د سړو سره نه هرانګی دا سړو سره هم مراد دی هو دې الله ته پتا وګر چې پښتانه به نور کې کړه وی کلګی کډی ورکه وو خود سره دې ذکر وکړه او بلدا چې سړو سره راځي کړنه کې ګلګ دي کړي لري شپې له په نور باندې او خدای خو مجبور نه کړه هغه عجز ده دا غیر له سر نور کې ای انکار کې پین کړو خدای په ټه ماشين کړی کلګی کړي ورګه وو مما قال لو نو قصور نصيبا مفروضا صورتي به ویلي دعا ایسه دا مو قرار دا خدای مو قرار دا نه کې ګوري دا به تاسو چې تلاشي به اینه کړه نصيبا مفروضا ایسه دا مو قرار وایدا حضر قسمت کله چې حاضر شي ویشتا دویشت پارا پلوان او یتیمانان و مسکینان اول با کو میراث کی دی یتیمانان ویسوم با یتیم خالا چاہتا ہوئی جب لاری منشی او نابالے گئی او یتیمان او مسکین چی سوازر نی غریب نو ارچا کو میراث کی با دی یتیمان ویسوم با او دی مسکینان با نو اوز دا حسام انسو خشوی دا رستوی شیر آگلی دی یتیمان و مسکینان با کیشتی آم فسرین دا منسوخ دی لکس او څوک ویدہ استحبابی حکم دی اوس مستحب دي چې یتیمان مسکینان لور پېښی لګا په میراث کې سیسا وی لور پېښی سیسا وی ها خبره ده دا چې اولو القربا خپلوان راشي چې وی وی شو کار خو په دې خپلوانو کې یتیمانانو می مسکینانو می خدای ځان رب چې یتیم دی مسکین دی استا په الحال چې درو لا ویش ته ضرورت نشته یاد دا چې امدنی کتل غواړي سوره دا قرضې د سوره دی کاکاجی او قرضې سوره پاتې دي چې خلکو ته سوره دی په دو سوره دی حساب کتاب لګي کاروبار لګي پای کې وخت لګي نو چې وخت لګي او خپلوارو ته ضرورت دی او دا په میراث کې صدا یتیمان دی دای په کې صدا سړي او مسکینان دی په کې صدا د دې چا ته نه صدا اکم چې بڑشه دې کاکا د سره یې صدا او تاسو له خپل حال اب ورثه لا تقسیم نکړي کاروبار برابرۍ لید برابرۍ حساب کتاب برابرۍ نو غریبانو ته چا ته ضرورت دي او یتیمانو ته او مسکینانو ته اغي له دې سور کی مثلا لس لس روپے ولا ورکړي چې دا دې خپل میاشتې خرچه وکړي او موږ دې میاشتې کاروبار را جوړو چې را جوړون کو تاسو چې باقی مند کې موږ ریکي ابد ورځو او کنو کې دي نور رحلاص او که زیات استادو نه کې دي کوي نور برا کوي دي شو در دې زکات په اخر ادب کې مولا پخلا کوي کولی آیت لګي دغه سو ته مطلب نه وي دري کله چې حاضر شي ویش نه پاره پهلوان او یتیمانان او مسکینان او تاسو لا ویش نه کوي حساب کتاب کول غواړي نفرزقو منو دیتا دکی ما ترکنا لازد چی دیبنی پریخو دید نگین والا قرآن ورکی وقون لهم قولو معروفا اووائی دیتا وینا خوا چکل ایساب کتاب کهو کنا نبیا بطالا چی دمگا نور ایسا درکو ایساب کتاب کهو بطالا با نور ایسا درکو ایساب کتاب کهو نو تعالی بنور کی سجدنا در کو اقول لو قول معروف الله اسوی ایوال یخشل الذین دا کار وکي کنه ودیری کی آ کسان لو ترکو بالخلف ذریه ضیافه کتری دی د خپل ځان دوستو بچی کمزوری نہ دئی خیری کی پائی بانی نہ پخپلو بچو بانی خفگے گی زما بچو سر سوزی ہتے گی دام یتیم فاتح شہ دے اور مسکن دے اور فل دے غریب دے نہ دبان کو یارے گا پدی خپلو بچو کمزور بانی یارے گی چھ پاتی شہ سو کسر جاتے گی سو کل سنوار کے تخفگے گی دل یتیمارو بانی کو یارے گا لگی دے گرم کے سر فليتق الله رضا الله تعالى ويريغي وليقول قول سديدا اوائد وينا برابر ان الذين يقولون اموال يتام يقدنا كسان جخري مانو رضي اتمانان تابا چا قولن تربا قولن ما بابا قولن مشرور بقولن وليار بم قولن ما تا ترى بغلي تابا ترى بغلي صدق تيو كليزا لرمي دي وجن ياد ساتي ياد ساتي دي اتمانو مال غوري اغا پاقام چا منور دي حق دي فلا جستاك مئيسا کی گئن آخي کی ورقولش لیکن دی یتیمانو مال آخوا دی خواہ جدنا کول دا ظلم دی اتا استعمال شیر قرآن رحمت اللہ علی واقع ویلی دی اگر یتیم خیرات چی ابائی کڑو اور آلا شیر قرآن سوئی بیتب امراضی اگر عجز لارو مولیان دار آگری دی اگر آگر یتیمان بچی دی اگر اوز غلو ابائی ابائی تک تلی ریشا تلر سو بیر آشا رسکو رازا ان قرآن گو کرن ابھی وقت راش پوٹی موٹی اگیل اور کلو دی بیعتون مارک رو مولیان صاحبان ویدار یتیمانو مال دی دا موږ تاسو نه خورو ایو تاسو موږ یې ځم تاسو وګورئ تاسو ما سره سو کوي ان الذين يقولون ما لا يعلمون ظلما انما يقولون في بطون النار وسيصلون سعيرا مفتی شفیع رحمۃ اللہ واقعہ ذکر کړی دا یو سړی و پات کېدو عالم ولا چې نو تپوس نه رالی چې تپوس نه رالی نو چې دې رالی نه تاسو سره ډیوا لګېدلې دا په دې کې یک دم چې دن بس اسړې مړ شو چې مړ شو دا ډایرکټ اډیو ما دیو سره کړل بل کړل ایو دې داري وړي مړ کړل سړې مړ شو پی سي ور په بازار نتی لاړې بازار نتی لاړې اگر دیو کې چې کم تیرو الای په لوه کې راوړو بل لوه کې او خپل پی سو باندې چې کم تیر لاړ الای په کې راوړو دې اوس دیو لګوي دا تیر چې په دې دیو کې وو دا د ملکیت وو دا د یتیمانو مالو ګرځېدو او د یتیم مال چې استعمالول ناجایز دې ځکه مې تیر لپاره پی سي ور کې چې په تیر راړې ادې کې واچو لګو او د یتیم دا تیر چې دا ساتي دا دې کې دمرا نے کہا تھا کوئی لکھ کو برکات دیا تو کہتا اور اس پر نس نہ رہے گٹی یو یو نشی سٹلے اور وقت کی بھئیو گٹنا نسو پر سٹلا یو با گٹنا نسو پر سٹلا اسی لس گٹی یو یو نشی سٹلے تا برکات ہو گئی ان الذين يقولون ربنا اتم يور كمين ويرو يقدر اكدا جوكري بارد دي اتمانانو ظلم من بزياتي سرا ظلم من زكوي كانا چې چرته په اوس مثال په تور باندې کاروبار ولا کوي او پای کې خپل حساب دي ټیک ته کنه ان ما يقولون في بطور النار يقينا دي چې په کولو ګړو کې اور لارا اور خورا چي سبب دو اور دي خدا اور ته بوتن کې دنو اور دي کنه وسيسر سيرا اذن دي چې داخل وشي اور ګرم تا وسيسر سيرا او حدیث پاک کی راضی کرنا زان و سات ادا او حلاکا ان کو اراؤنو نا نپائی کسا دے او حلاکا ان کو اراؤنو پائی کی دیتی مال خوراک دے یوسف کم اللہ فی اولادکم دارو کو گران دا فتلاوت کی گران دا تاوی ہو کم گران دا مال کو خدا نے خوچی بیس در بیرہ سری دیا جی کرنا دیا اسان دا فضل و کرم دا اللہ تعالی علی او دا سی پترجمہ کم گران دا او پا عمل کم گران دا سو کی ورکی نا پیشت کرن بدے بادے بس گرانا رکو در یوسیکم اللہ نور تفصیل بر تدیب دا کی رازی سراجی کی رازی خلن حاصل برتاو آما پدی کی دول استیدن اغز صورتو ننی شپک اغز نصف سر تعلق ساتی او شپک اغز زوج او د زوجیت د سبب سر یو د نصف سر او بل د سبب سر تعلق ساتی او ماتا تبیدو گن دبڑی مال کی با کفر ورکی کی بے اور تسی بے قرض اخلاصی کی بے دے سنوز کی وصیت دبڑی او بے دے تقسیم دو پیرا سب دبڑی او موارے دے ارس سنور گنا پشمار قط ورق او اختلاف دے دین او دار او ذکر دے میراث کو دیسی دی شپگ او رسا پر مخصومن را تک ایک دا وگ بل قسم سلسان سلس تدوس دولس کس بخالک پری اڑی حصص پلان لرا سلس تاریخ اولاد سارا او بنتی سارا دی ما بغل پلان لرا دا اولا چنیو بیا اوڑی نصیب دا چی اولا چنیو بیا اوڑی تعصیب او دا چې دی بیا شي د بابا نصیب دا چې خپل شي جوړ کړی او بابا د مراد دې صحیح دی او کده چې کی چې بیا دې د دادا نصیب د دادا بیا ستا وای د پلا پلا ارتا وای د مور وای د نانا وای بیا شي د دادا نصیب او اخیا فی د کلاله نه روح سو د سړي او کګر دې برابر دې ټول سو د سړي او دې د مسایل نه څه زیات څه نه څه الک کی وسره مستعد نه اوی دی میراث پسری دی جراشی بیا تفصیل دی توقع ما اصاری تفوسو که حلو بیش انشاءاللہ تعالی یوسیکم اللہ پوخ حکم کئی اللہ تعالی تا اصلا دا پوخ تکی بیدی کم جرمانو که وسیط تی کن وسیط چه مڑی اوکی سر اوکی مڑشی اوی ادبر دی کن ابر رب بابا مانا بکوالا استادانو پوخ حکم کئی اللہ تعالی تا اصلا فی اولادکم فبارد بچو استازو کی لذکری مستو حضر الزین دا پارا دا ناری دا اولاد ایسا دا پشان دیسی دا دو زنانو فا ان کن نساہن فوق سنتینی کچرتو دا اولاد خزی دا دو نزیاتی یا دو فلہن سلسا ما ترک دا دید پارا دو درمی دی ما ترکا حتو ور کرے دو درمی دی ناریو سدستے کر ارے سدستے کر او بس ور کرے او سیداری از دیکھ لو دو درے میں سشوی سروشت کر پشپکو کی سالو دو درے میں ددئی دپارا دی ما ترک داگر جمعنی پری خودی وی دیتا بور کر دات اری ادرے مدہ کر دا دو درے میں ددئی شوالی او دادو بدون و سارو پا دی زیر فروز داری کر دو درے میں دو بٹا تی درے دے مار بشی دو بردی شی او اگر یو بچ دا اونا مدہ بلکی دو درے میں دی ما ترک زیر فروض وی دیتا جدائی حصہ مقرر او آصابہ کلو ما یأخذ ما اقمارا مراس پڑھا داگا کلو ما یأخذ ما ابقتو اصحاب الفرائض وعند الانفراد یفرد جمیع اللہ چکلا زیر فروض سواری باقی مدد تباد کی اچاغا نہیں پول مار بار دے غرے جی پول دے خوری پول دے اخدی لگا مدد تباد کی آصابہ یا بائی کتاسو حصابات قسمنا تفصیل بیتا سکو سراج کی برائش انشاءاللہ ندیل پارا دو درمی دی اما ترکا ما ترکا او تاس تماوی دو کر دلتا دو قوق اس نتین ذکر کرو دناناو کی او اس کو خین دو کی اس صورت پا ختمی دو کیوں گو نہیں کر خین دنی دی خین دی صورت چی ختمی کی فا انکان تخت نتینی فلا امثل حسان التخین دوبارہ کی دو ہوئی د دو خیم دوم دکا حکم دے او د زیاد خیم دوم دا حکم دے او دو خیم دی بلکل اخیر نیا او دو خیم دی ذکر کری او زیاد خیم دی ذکر نکللی او دلت اے زیاد رونہ ذکر کری او دو رونہ ذکر نکللی نو د دو رونہ حکم دا علت دو خیم دو معلوم کا او دلت زیاد رونہ ذکر رشو او دلت خیم دو علت ذکر نشتے نغدی زیاد معلوم کا سورة الاحتیاق علت نگلت نشد تنالت راشا پاین کار دو واحدتن او کچرتا ولو یوا فلا ان نسب د دې لپاره نیمالا دار چمړشي د دې لپاره نیمالا ولی ابوایه او د مور پلار د مړي لپاره کچرتا مور پلار جون دی او ساړ زوی مړشي لیکل واحد بن مکن مسدس د پاره د اړ یو درې دوړنه شپګما دا مم ما ترګه دا نه چې پرې خو نیوی مړي بچي انکار الاول ارج اولاد کلین بیا د مور پلار سودسته اړ یو له سودسته وایل فایل انو به اولاد اخلي کنه سودوتی خپل ایزاد مست راضی فایل لم یکل لو ولد کچرنی د مړي اولاد او وارث او اوواو او مور پلا کی میراث وړي فل ام سولس بیا د مور د پاره درې مدا ایسه غټ شولا او باقی مند چې ته آمد چاشي پس مال درې ځای شو درې به ایسه رچا شو د مور شو او دوی سری چا شو د پلا لز دغه مستحضر زهیر کړو ادی دا بیان ضرورت وی تاو قسم دا بیان ندی وی شاشی کی وغیرہ دا بیان ضرورت چکا دا چه دا مور دا پارا سولش دا خود با خود پاس پتو رگی دا باقی مانزل دا سن سرچار بارش دا اطلاع دا بارش لکن بیان ضرورت فا این کان الوی خودن وکچرتا وید دی مڑی دا پارا رونو و نئی فر اب میسو دوس دا مور دا پارا جدنا بیاش پا کمانا من بعد وصیتن پس دو وصیتنا پس دو چانا مطلب داری چی اولاد سرا خو متوجی شا اولادی دموڑی نو دا تاسوی لکنو رو ری یو حج بی نقصان دی او یو حج بی حرمان دی حج بی نقصان او حج بی حرمان الک مرشو سڑے مرشو بچی مشتی مور اپلار مشتی رونا مشتی بیا ضرور یې شریف ته خان چې مور خپل وجود دي کنه او بچو ته دې خلی ته دې مور خپل ته دې نو محروم دي محروم دي محروم رونا رونا خیم دي ځکه کله مې یلی الی البیت بشخص لا يرث مر وجود ذلک شخص ارا رسول ته دایو دې نسبت ته چا په واسطه کیږي چې هغه موجود دي به میراث ته وي نو دا رونا خیم دي خو د مور خپل د وجود دي کنه چې مور خپل شته دي دي اخو دي دی ورا ای واخی دې دې په ګیره بلې وی کې په وته خاطر هڅه وکړي کې به ګولا ها په دې شو غل نو دارونه چې ده کنه اخین دي د خپل رور په مال کې د مور او پلار د وجه محجوبه ګرځي او حج به حرمان دې ایسو تر بلایي ایسو تر نه بلایي اذن تاسو ګورا چې اولاد کله نه ای نو د مور د پاره سوا صرف لکه مثال په توګه صرف مور او پلار یې کنه نور څوک نه یې نه داغې د پاره سلوس او د پلار د پاره د سلوس او کورونه داغه د پاره وو ورنه ورنه وو اولاد نشته دا د صورت چې اولاد شته کنه دا مخ کې اولاد وکړه بیا عصبه هغه دی خود ته اولاد او عصبه دی دا نو عصبه دی بیا د مور د پاره شپګه مده نو دای لګر اکه مکړه مخکې سلوسه مست سلوس زیات دی تاسو ورې کړه مال دی ډیر شي او دی پکې سلوس ګزارې ور دی کړه او چې شپږ ځای شي نو دا یو شپږ دا د کمه ده د کمال چې شپږ ځای شي ګور شپږ می سکه باندې کړه دا یې راکا ما کړه لند دادا یو حج به نقصان دی بل حج به حرمان نشا ابو جره رحمت الله علیه وای فل ام می سلوس د پلار نه پاره سلوس دې د مور لپاره سلوس دې باقي د پلار څخه بیان ضرورت دی فاین کان ورو اخوت فل می سلوس رونو محجوب دی په مور او پلار سره په حج به حرمان سره او مور محجوبه ده په رونو سره په حج به نقصان سره حج به نقصان سره دا غیره وخت دې نه ده مخکې د سلوس بلا وې ده او چرونه کله د بډي موجود دي ته سلوس بلا ویږي سملاویږي سلوس بلاوی اچھا بھائی اغه تفصیل بیان کو میراث کې راځي او پس د وصیت نه چې وصیت کې راوړل باغی باندې او پس د قرضې نه قرض مخ کې ده کو وصیت مخ کې ده قرض مخ کې ده بدلته وصیت مخ کې کو سیبا کې کو علی رضی اللہ تعالی عنہ قرض مخ کې ده وصیت باندې او د تیا مخ کې ذکر کو چې د قرض ورکول ته خلک تیاری کو وصیت ته تیارو نئی ولی قرص و بابا او داجی غوار اوستی دا سبکی اوستی دا گوڑی بوجی راوڑی دا اخلق ورکی او داگی طلبگار شتی رازی رجتر راڑی کاکا دا سفت تاو گورا اپلانگی بلانگی گواهان دی خواسیت خو مفتو کیزی کرن چیز ما بمال کی بدور اپلانگی لورکی اگی کسو کرکور تا تیار نئی ندی وجینا اللہ تعالی دا احتمام دا وجینا دا وصیت ذکر مکی کو پقرزو گانی یوسی بیا آدین آباؤکم و ابناؤکم داران ستاسو و دامن ستاسو لا تذگونا تاسو نکوئے گئے ایو اقرب لکم نفع شکم یو دا دی نڑیر نزید تاسو نکو پایدی در رسولو کی ندی وجن اللہ تعالی مقررتیا اکرالا فریضتا من اللہ مقررتیا دا مقررتیا دا طرف دا اللہ تعالی ان اللہ کان علیم حکیم اشک اللہ تعالی قوة حکمت والا لے اللہ کوئے لی حسی سے ہی مقرر کر دی وقت ہے کہ دا اللہ حکمت تے ولکم نصف ما ترک ازواجکم او شپک صورتونا دا دا سببیت تی ستاسو دا پارا نی بدل آگا نچی پریدی ستاسو بی بیانی وکچرنی بی ستاسو دا پارا اولاد دا سڑی دا خاون کو دا خاون او دا سڑی دا خد پا مال کی نی بدل چی اولاد نی او کچری وی دیدر اولاد ستانا یا دا بل خاون نا بیا ستاسو دا پارا سرور بدا دا آگا نچی پریدی دا خدا دا خدی پس دا آگا نچی وسیت کری دی پس دا وسیت نا چی وسیت کری پای بانی پس دا قرض نا او د خود د پاره سره ورمدا دا غره چې تاسو پرې دی کچری نه تاسو لر اولاد او کوي تاسو د پاره اولاد د دې پاره پمدا دا غره چې تاسو پرې دی پس د وسیت چې وسیت کوي تاسو پاره والے پس د قرضونه و ان کان رجل یورث کلالا او کوي یو سړی چې میراث جوړل کی کلالا کلالا مطلب ني اصول دې نه فروش دي پس الونک عن الکلال ین قطاع النسل لا محال لا والد دنیا کا ولا مولود فانقطع الابناء والجدود ازوال البيان ما دې وساجه سند لیکلي دي ويسالون عن الكلال ين قطع النسل لا محال دې تر کلال بارا کې تاسو کوي ويسالونك عن الكلال ويسالونك عن الكلال ين قطع النسل لا محال لا وارد يبقى ولا مولود ني بلاري نه بچي پر قتال ابنا اول وجودود ني زامش ني كونشته نه بارس وخته نه قتا ازمو خلق میرات چاته وي چې ناري نه اولاد ني د میرات ته چې میرات نه وخته کړه میرات نه دي چې تاسو میرات نه لګي ها غریب پرې شي پکې ابي استاب کې څه وسه نه سي به تاسو کوو کې لګي ودانه چې بس ټول استاد پاتې اچا وای وین کار رجل یورثو کچر تو سړی جی میراث ولل کېدو کلالو عمل کېدو او کلالو اصول فروع نو یا خزوا ولو اخن او اخت او ددو رور وی یا خور خمراتنا اخیافی دی اخیافی دی توی چې مور کی شریکی اعیانی او شقیقی دی چې پلار مور دوارو کی شریکی اللہ دی توی چې صرف پلار کی شریکی نین دی جدا جدای او مور کی شریکی مور یو دے وعدہ کڑی بچی شوی یا خان طلاق ورکڑی یا مور شوی او بل سر ایک دی وعدو او داغن ام بچی شوی تا پخون بس کی اخیافی دی یو تعینی او شقیقی وی اعیانی چی مور پلاری یو بی لکا لکا من عام تاسم بہت تاسو لکا عام زکا عین دا اصل عین اصل تاوی داو یو بلتا اصلی یو بلتا سی اصلی خواگی جیر الا من شاء الله جل جلاله ترسوا ذکر او علاتی پلار کی شریکی دغه تم سکوا یو د مخیرو د دې تم پلار عزیز وایو چې پلار کی شریکی علاتی عربی کو تعالی وایو می دې جدا جدا دي زکه چې الله فر بعد مرتن ته وایي او دلته دا خاون غړ خدي دي کنه ته نو فر بعد مرتن کې زکه تعالی وایي او اخیاتی دا مور عزیز و ته چې مور کې شریک نو اخیافی د خیف نه د خیف سترګو کې فرق څه وي کانا وني چې بری ګور چی دلته په مین دو کې څه دی دا په پلارانو کې فرق دی نو مو خو یو ده خو پلارانو کې فرق دی دا فرق په آبا او دی د پشان د فرق په عین کو زکه او اخیافی وي او یو رضاعی دی رضاعت پای والے او یو چې د اسلامي دی اسلامي رو روخو خدا غارو استمیر رو خور دی لگا اسی بتا سی وی پینده مخور سر نکا جایز دی نگا اسلامی نخا نا اعیانی سر جایز دی نا اللہ تی سر نخیمی نرزائی سر پینده مخور براتی نا دباسی و معمع و براتی اسلامی خور نخا پینده مخور سر نکا جایز دی پیشت بدی باری دا براتی نا دا نصب خور دا نو خور دا اسلام خور دا اسلام خور اسلامی خور فاین کان وقتن فلکل واحد من وسدس تبار داری ودری دوڑنا فکم دا کچری وی دی یاد دے دینا دی شریک تی بدرے مگی پس دو وسیت جو وسیت کر گی بای بارے او پس دقا دینا غیر مزار شیطا سو نظر رو رکھو رسا ان کی اگا داری چی حصہ نوار کئے یاد آدھا چی بھائی سلس نزیاد وسیت کئے سلس نسا کئے یا یو سړی تاسو سره په مال کې حلال نه دی او ته داغه د قرض دلته په قرض دپو باندې قرض دی هرګ قرض باندې ضرر جوړ وسو بیا سي الله نبه د سونس د زیات نصیحت کوي یو نبه دا چې چاته ستاته په باندې چا حق نشته او ته له اقرار کوي چې د په باندې حق دی صلاح دی وسره کړي چې دی ورسو ترې تکلیف ورسو دا کار ورته غیر مضار شي تاسو ته ضرر رسو ان کی د سونس د زیات نصیحت نه کوي او غیر حقدار له اقرار نه کوي او شی تاسو نه ضرر رسون کی میراثي له دا میراث ورکي ادا د مخ کې ټول صورت سره نه یتیمان له دای مارونه ورکي او دغه ته مقام واره ضرر مرسوي یتیمانو جی نکو سره انصاف کوي ضرر مرسوي خو له دای مارونه ورکي ضرر مرسوي د کمک له مالې پادت کوي ضرر مرسوي یتیمانو مال دا دا حقدار له دایسي چې کوم مقرر دي د نارینو کی صدا د زنانو کی صدا هغه ور کوي ضرر مرسوي او دا ایسی چې کوم قرب دی په دکې طریقې ور کوي او ضرر مرسوي قائل وخت راځي غیر مظهر ودار دی ټول سره لګي څنګه خسته ټول سره ورته سره لګي دا نه غیر مظهر وصیت من الله او قرار دی او قرار دی تر بد الله تعالی نه الله تعالی په دې قوت والا الله تعالی په دې صبر ناک دی والله علیم الحلیم تلک حدود الله دا چې کوم ذکر شته دا الله کولی دی نماز یادې کوي مکه می اوسو چې تابع داری کې دا الله او دې کې شي دا الله تعالی داخل به کې باورتا غي ګلا دې د کومو دای نه ورنه مشه به دې کې دا دې کامیابې لوي څو جنا فرمانی کې دا الله او دې کې شي دا الله او دې تجاوز کې اوړي د کومو د الله تعالی داخل به کې ورتا به شوي به دې کې ول هو عذاب موي رسات خاص د پاره عذاب پکون کې دي ولاتي او هغه زنان چې راتو کې بهات د زنان او تاسو نه زنا وکي نکمو کلا حکم جنور آغلے فستشیدو علی نار باتا منکو گواہان نیسی پدی باری سلور ناری نستاسو نام اربع اتن ناری نتا کی بکم زینہ ہوئی اربع موانس تکر عدد اقل خلاف القیاس رازی مذکر نبو انس موانس نبو ذکر ندل زدہ اربع موانس راغلے لے سلور سڑی سلور سڑی اربع اتن اجاز پد زنا کی دخذو گواہی چی دا غدہ قبلی گی کنا سلور گواہی او سرور زکه پکاري چې دا زنا د دوه کسو عمل دي دوه غواړو په یو شی دوه کومشي څنګه لاشه کړه هر باتم فاین شهیدو که چې سرور دغه غوايو کلا چې دې خزي دې سړي زنا کړی دا فام سکون نبی ګویتی نیساره کې دې لره په کوټو کې خراسا کور کوي حتا توفاو نر موت تر دې پورې چې واه دې لره مرګ وای دې مرګ نشي یا مقرر کی اللہ تعالی دی پر اللہ اللہ تعالی مقرر کرد سورۃ نور کی چواد کڑی دی نو سنسار کولنی او چواد ثابت چی کنا او چنا واد کڑی نو سلخت وهلنی او سو کو یو کال وسره شړلنی پیش کر بدی باندې او پدی کی دی شرم ولدی پریشد ما ما طائفۃ المؤمنین پیش کنا او دی بیا د ذکر رسور ولنی ویلا شه نه کوي پیش بدی باندې چې بیا دا شي نګي ولې دا موږ کې یاره وړه دوه خپل خبره وګړه تعالی خو در نکو ولا دادی او هغه به خندالکا الکان دي سړی دي یاد یا نه امنکم چرادو کی دی بیا تاسو سنا الکان به امر یو کی نو تکلیف ولا ور کوي سو کې وې سو دوی سو کې گاڑی په ور او سو کې دیوال کرا ور دوی پیاشت کنه سو کې د زنا سزا یې چوا د کړي جو سرکار کول دي کینه چې نو انداغ دی لکا دا پلختو بانے وحل رائے دا خاضی دا مفوض دا سوزول بنائی لکا سوزول چی دا اگر در رب کار دی خدا نور چی کم اصلاح پی جاری کلن لکا کم اصلاح پی نجاری کلن فا ان تالا کتو بے باسا او ٹکی کخپل دا مقصی روانو بیاو تدا یاد ہوئی ما بیشک اللہ تعالی تو بقبلن کی بے روان دی یقین تو بقبلن پا اللہ تعالی وار خدا علا لازم نه دي د تفضل دي الله احسان یقینا قبل اول د توبه په الله باندې په اړه هغه څه چې کوي ګناه پر اپو ایسا هر ګناه کوم کې نه کوه دي او بیا تو وو واسي من قریب الذر تر ذره دمر دمخ کې باقی دا غزان قریب دا باندې دا غزان الله تعالی مې ربا کې په دې باندې ادي الله تعالی په حکمت والا نشتره قبل د توبه د پاره دا غسانو یا مرون سیات چې کوي ګناونه تر دې پورې کله راشي یو تن دې ته مرګ قال دیو انی تبت الان یذرن توبو واسم اوس نظر توبو بیا نه قبلې ګوره وللذین ند اعلی کا سارو توبو قبلې یبو تن جمری هم کفار په داس یار کې دي کافرانی اولایک الا کا سات حاضر نال ودا ور حریما تیار کړی د مو دین پر سزا درناک یا ایو الذین امنو اے ایمان دار لا یحذلکم ندیر وا تاسو را در سن نساء چې میراث سره اوړې زنانا چې میراث سره اوړې زنانا کر هر بزور بانی کر هر بس بانی بزور بانی دا کر بنا کوئی چه خزی پا میراز بانی ہو رئی وَلَا تَعْزُلُوهُنَّ او ممنا کوئی متنگ ہوئی دی لرا متنگ ہوئی دی لرا خزی تنگئے بیزایا مکوا لِتَزْحَبُوا بِبَعْزِ مَا تَعْتُمُنَّ دیر پارا چو ورکی تاسو دی لرا زنی آگا چو تاسو دی لرا ورکڑی فیسی دی ورکڑ دی مارا اوسی تنگئے چو دا نظر کی دا کار مکوا کر زنی سڑی دا سی چه خزی در زوی نی جو بس تنگول مکوی چو مطلب دار اللہ کی لکا دا کار وکړه ځکه ته نن څه نه لګاټا کړې به خواندا دا یې مال ته چې چل جوړ کړل لګه که په خپل خوشاله در درکې زه نن خبره ده او چې نه یې نو لګه څنګهول وکړه الا تزمو ولا تاذلوهن او متنګ وي دی لاره لته زمو چې واغلې لته خود وکړه بعد یې اج تاسو دیر ورګړې وی الا یقین فاجتم بینا هو کلی رات لکې بیا یې سرګن دیتا نو بیا تنګ وي پیسې واستن نو تنگول نو مطلب بیا سزا لا بوتللی چې زینې وکړه لا او په ثابت شولا نو بیا به موزي کدا وي ته ما تنگا یو تا ولې دا باندې کړې سزا برته نه ویږي اوس ورځ بیا بوتل غواړي سزا جاری کوله او چې کاری شي ثابت چي وکړه الا ياتي رب باجت مبينا وعاشروهن بالمعروف او جن تیروی دخلو سرا اخی طریق ایبانی اللہ تعالیٰ دعوی فین کرے تمون کچر تاسو بد گنی دی لرا فاسا انتگرو ریر کرت تاسو بد گنی یوشی لرا ویجعل اللہ فی خیر کسیرا ویجعل اللہ فی خیر کسیرا اللہ بدل پائے کے دیر خیر وگر دی بدرنگ دا تور دا او کمک لدا ناری نبچی بتی اللہ در کی دل ازازی نبچی سوائے ما جن بدی پخستش بس تنگور بکو جنو سر تیر کو ساو سر اے چی خدای چا تبیخ کن دانتے ہو تبیخ کن وزار اس کون چلو لکو فیج اللہ فی خیر کثیرا وائن ارتو استبدال زوجن مکان زوجن او کچر تاسو ارادل رئی دبدلون دخل و فضائد و نور خود ولی مارچا با کیسے میلا دا چی میری تبوزی دا مطلب دی خدای تاو گورا غلط مطلب ما بیانو کر مطلب دا دی چی یو خد تنگول کئی او خواہ دینا دا او تو ادال رکوم او بلکو بلکو دیل اطلاف ورکوم دا بدلو دانا چی بس میری لے بوداو کنا او بس بل لخد ورکا وطان خد در کی جوزیخ پر میاد خدای مغار دا کچی راشی سارا بی توب دیو لانجا خود رکر انگریزان دا بل پخد راسوا چی اگر دا پخد راسوا چی اگر دا پخد راسوا چی اگر دا پخد راسوا چی ویری مچ گوڑ مار اے خدای رکر کچی راشی او سم دا چی در سے دی عام دا کی جدن سے دا ټول په حاشي اور یعنی شروع ده آداب ازیه ول ته ده ده خبر بل سره ګرځي دیګه به ده بل سره دیګه صحرا به دومره شروع دی یقین مخدا یوکا شوري شوري دی پاین ارات مستدار د مکان د اوجن او که اراده لري تاسو تبدور د خزو په ځای دغه دا پاره کو نه او کارجو نه ورشتو نه ورشتای الا ان شاء الله د زیناګار اړي دي زیناګار اړي بد حال به شروع دي ا دې خوشاله دي اصل کې دې رکړې دا ورکو سره پیډي موبایل ایج دی او سبای لامارو عرطوی للابت رزوی تبیلی دا اما خورای تبیلی دا خواری دی نشی ابدا لخپل یار کن اما که رضا چگی وو چی حیا سر دی پرده سر دی او قرآن و سنت پی شریعت سر دی ندا وارا دیکی با دی حیا دی که با دی عزتی کدتن وقی می پریکنے پروانشتی خود عزت خیاد بی ساتم بلک پختو دی خان او حسن چی بی ستر شی بی قدر شی زکه پښتنې مخونه پټ ساتي او پیونو پړي اوشت او ایراړ شي ایس ورته نه وای چې کټي شي او ما تاسو کوی شیخا مګورا ا دې ته ایس ورته وای چې پټي شي وین ارتو مسجدال زوج مکان زوج کچر تاسو اراده لري د بدلولو د خزو په ځای د نورو خزو باندې من د عصري تعلیم خلاف دی شپاله سن نو شپشپیتم دی وای ا دې وای خو په حیا کې دی پرده کې دی سرول سړي خو به مخزي انتظام کولی شي خو مصیه بیا له دار دنګیره په ګذر له یو چې در پیړو ځان پیړو لري دمان په کې دی کله لاګان په کې دی ارسو شو او غره ګروپ دی لکه سیخ کو کسان دا سی وته بالکل خوشاله دي کنه ترقی دا وای ترقی دا او بي دی کې ترقی دا او دین کې ترقی دا او خبر دی خطا په دې له حاصل دا بي دی کې ترقی دا وا دې ته مې ځاون نه کین توارا او زنانم دم کبق نیوی کړه الک سره بس را یا را بجوړه کی غرض هغه سره بد کاریو کی چې سوچي غرم لای کی ځان تباہ او برباد کی د خپل مور او پلار حیا او عزت تم تباہ کو او د مور او پلار کو هغه باندې ولې صبر نه کوي په شرعي دی را باندې ولې صبر نه کوي تا بچ دې واده په دی وشي کوئی زن په دی وشي بچي به وشي عزت او حیا به په شریعت کې خو حیا ده شهوت پورا کول په جایز طریقې سره دي کنه په ناجایز طریقې سره نه دي وین ارادت مستر دال الله جو مکان دا وځي کتا سو اراده راي دا بدل ورو د خودو په ځای د خودو باندې او ورکړی وی تاسو یو د دې تډیر مال په لاته خودو مې وشیا عمر له دې دې سره شیر ډیر ور کول ډیر مہر مقررول نفس جایز دي خو اولاد دي نو عمر سے بھی لا تغالو فی صدقات مطلب داره چې ضرورت ته زیات اسی به ضرورت دا کار وکوي لکه او چې زنانه وته وي استاون او کله الله دې کتاب ومن او عمر سے وای ټول خلک په قران سره پوری دا لږه عاجزي وا دا عمر سے مطلب دا و چې اسی بے ځای چې نه دا نه مکوي دا کوم کار ته کوي بیا ور کوي نو چې وصل نه درکړ دی ورکا خو عام عادت دا مگر زوي چې بس اسی محمد چې نه اړي راوي حالي دا چې بیا وځو د ګران شي څومره چې رسم او رواج ګرانيږي نو وځو د ګرانيږي د زینګاری بڑی دی او چې رسم او رواج کم شنو وادونه به اسانی زینګاری وکړي نن تا ورور یو چې واده کوي بس ور اخی توخی دی وباسي دا خیر دو کلی باتی خدا دیم نپریدی وای دا دورا با کول غاری و پلاکیز دورا پریدی اغیر ما شون پر سوالی پلاکیز دورا مال شایده اغیر سر باو کنو دوست مناسی خبر او خیار بچه اولو او خدا آگئی چه سادر تا اولوی سلار تا اولی دا جی او بابا چه واس اللہ درکڑو کلی بدا چی نی بس ما صبر دنک نمور لم دا پکاری کن لم پکاری چه واس اللہ درکڑو چی سو کن دا داسې د حیا خبرې کوم نو او په دغه یو ظالم باندې بدلګي لګا سره حیران شي کنه دا دوسی کنه یی خو یی 20 روپے نشته باید ته مهداو نګه دوارا او ورګړی تاسو یو دریدور دا درې سړی غویو انو هغه بچی ته نو پېشت کړم دی باندې باچا قانون جاری کړو چې کچا چا ته کندلو په دلای وته وی کړو 20 روپے بوته نو غویو را رسول الله ستو دوله په لکه مکه چې ګونه بوله بوله خو پاسې ده باندې او اخر کې به وي غصه بشو یي خو یي 20 روپے نشته 20 روپے جوړه پاتې کې خو دا غره چا چا دله وي دله خو یې کوله 20 روپے نشته نو باز دله په کې یو کوله کوس ښکارې نه چې کمی یې ویل کا وا دې ته به هزار نه کېن فارن او ورګي تاسو یو دې دې ډیر مال الا تاخذ من شيء پټ غلي باچای وو سره ځار ښکارې کې چې دازي وو فلا تاخذ من شيء وما اغلی دا دینا ایش اتا خدونو بغتانو اسم مبینا آیا اغلی تاسو دینا را وزیا بغتان لگاولو پا تحمت لگاولو اپو گناہ کارا سارا تحمت پا پی لگای گناہ بکای بکو ادا کار کرن وکی فتا خدونو سرگی تاسو اغلی دی مال لرا اغلی دی مال ورکرنی او قصتو اللہ طلاق ورکی اتتی مالونا اغلی حالانکی یو زیشیوی یہ زنستاسو یو زیشیوی دی زنستاسو زنو سارا رسید لی دی زنستاسو زنو تا حاجت دیو بل پورا کړی مطلب دا دی واخذ منکم میثاق غلیظا او اغست لري دی خو استادو نه پوخلوز په خصني معاشرت چې ما سره وخت جون دی راي قائد محترم سي تاسو نه مضبوط کو دا واست دی ولا تن کې عمان کا باکم او نکام کوي دای سره چې نکاو سره کړی تاسو مشرانو لا نکو نیا په نکاو نه کړی مور واه دې زنا نه ونه الا ما غسلف مگر آج کم کی تیر شوی دی جاہلیت پر زمانہ کی دسو کنا انو کان پائشا یقینن دا بی ہے ایدہ عقلن دا بی ہے ایدہ عقلن و وقتن او دا سبب دا غصی دا رب دا شرعن و سا سبیلا او دا بدلار دا عرفن فاہش دا عقلن سبب دا غصی دا شرعن بدلار دا عرفن پویدن کنا نا فلا تنکیو زنانو کو میرا سر نہ ملاوی گی نکاح سر ملاوی گی اوہو وریاد ساتھا ددی کس پر زنانو سر نکاح نہ جائے دا دا بنا کیا گو رہے زنانو کو میرا سر ملاوی گی اپ نکاح ملاوی گی ادی سر اگر نکاح نہ کہے میرے مور سر آنیا سر ادی کس مغض سر آ اکی سر برا مت ہوئی حرمت علیکم حرامی کشی نہیں بتا زبانی میں اندستاسو نو مورم دا اونیاں دا کہا نو چی قیاس نمانی تو سو کرو قیاس مجتہدین قیاس کے نو قیاس کے نو دا بتا کہنا انتا خود مور ذکر دے نیا پینا قیاس تا نیا پینا قیاس تا کہنا وبناتکم اولون استاسو او خیند استاسو فقوگان استاسو ماسیگان استاسو وبنات الاخی او خردگان استاسو ناریوریگان استاسو وبنات الاختی او خردگان استاسو خورتی باجوڑا تو خورت ہوئی دا خورت وی خوریتا او دا خورت وی پیشتی کرو بدی بانی قوم ما تکم اللہ تی او مین دستاسو اللہ تی آغا ارضانا کم چتاسو لے پیدا کری دا پائیو مین دی و خواتکم من الرضا او خوین دستاسو دا پائیو تفصیلی بیا فقہ کرا دی کتاب الرضا کی فقہ بمانی بغیر دا فقہ کار نکی کنی راشت رضی وزاعت کو بزتا پسولا کم یسو قوم ما تو نسائکم او مین دی دا خود دستاسو بس در امام منی او کو د پیغمبر منی امامانو او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دغه جګړه ورسته دي دا ظلم دي زیاته دي فقهاء کرام مجتهدین سلف صالحین هغه تشریح کړی د قران او سنت او امات او کته دا تشریح نه منی راځي یو ته پوښلو کوم حدیثونه ته نه ماته لا غوړو ری تدبیق وکړه او امات رسایکم امین دي تش د بس د ذکر فضائل احادیث په وی د ذکر او د دعاګانو لکه احکام او روزه چې پته ولګي او امات رسایکم بس کتاب الادعیه ختمی ابیا کتاب الادعیه شروع کئ کتاب الاذکار ختمی ابیا کتاب الاذکار شروع کئ لگا احکام سره وکم قاضی پاشا او ما بن زایکم دا به سره وایا بغیر د فقهاونو وای شل نگی باوم ما برسای کو څو کلک انکی ما کټلې دیو باندې کټلې سوای ما کټلې د سنت الجماعت او که سوکی جوړ تاسو کی غل بھائی الحمدللہ به بدی تعالی هل من مبارز دا د استادانو مهرت ته دلی وسایل دي الحمدللہ قران او سنت يهود او نصارى انگریزان او کفار ته هم مقابله ده او چې کوم د شریعت خلاف سوکی وي ته مقابله ده دا د قران او سنت تشریح ده الله دې به مونږ د عمل کول او د یادولو توفیق راکړي زندگی په دې لږه وایي ادا الله نه مختدي عاجزی ده الله تعالی ته او التکبر بار متکبرین عبادت کنه او تواضع کنه دې ځای فقها دې رب مخګړي سلف صالحین دې رب مخګړي ظلم مکو دې مکو خدای ته و او ما اتنی سائکم او مين در زنان او استادو شاپور شه رحمت الله علیه او ځای کی مثال ذکر کړي دې خپلې ویتا ته سره وایي چې مثال په تور باندې زبېدا چې کوم چې ستا په گاډي باندې الکا نو چې دې کنه ټیکس اخ دي ګر ټیکس نه اخ دي کنه پرمټ یې اخ دي دغه اخ دي لکه او ټوکري وته ټوکري مثال په تور باندې ستا په گاډي باندې یو د توي وي اته ټوکري دي او بل ته نه شل ټوکري دي نو چې زی پی سي د شل ټوکنه والا سوال دغه دا ټول ټوکنو یو ټوکنو به څیر کې واپس باندې نه واپس راړي لګا او که اته دیوړي اول ته به ریشل ټوکني به وسکای ریشل لګا ته راوي دی وکړي او اته دین به صاحب ګرا لري اسکی او که اته دیوړي ته ریشل او در پاتې شو ریشل کی اته راځي او اته کې شل راځي کنه نو برابر لړشه نو برابر به نو بدینه پرشي کړه اوبه دینه پرشي لګا ستا په دا کتاب راوړل مخې ته لګا فقها باندې مد موایا تا ته یو کار بس راجح کاری او کامل په کوا بل په صحبت موایا کې تاسو سره دلیل نشته لګا دا ظلم دی او دې دې کړ په ما ته نسای کوم او مين دې د خو استادو وربای وکم اللاتی او پر کټه استادو اللاتی اغا رحب وربای وکم او پر کټه استادو اللاتی په حضورکم اغا چې استادو پرورش کی وی پر کټه دې ته وای کنه روري اغا دې ته وای چی او خضر آغی سر مثلا لر رالا دبل خاورنا اغن ایدت تیر شوی دی او تاسر جدن اغا نکاح کئی مثل تو مثلا تاسر نکاح کئی تاوالا مور سر نکاح اکڑلا ندا لر چو سر راغل اللہ دیتا من اختوں کے پرکٹائے بھائیو او په عربی کې الک تربی بوې پرکټه پرکټه او جنه تربی بوې نو چې جمی ربای په نو چې مور سره دیول نکاح وکړل او مور سره ملاو سره وشي نو دا بیا تعالی حرام ادا دا جنه دا ته په نکاح نشي راستي هو کوم سره دی نکاح کړی دا والا او ملاو شي وسره نه او بس خبره حق مشوره طلاق دی ورکړه نو بیا ولا غلون په نکاح سره راستي شي مور دیوارو ته دوی پرې کاوه خبر بیږي او چې مور سره دې نکاح لکړې ده او په نزدېکټ کې وسره مکړې دي نبي اګور ته نکاح سره نشي راستي دور ته نکاح سره نشي راستي پر کټه حرام ده بیا پر وای وکم الله دې په حضور کو او دافي حضور کو قید اتفاقی دي او پرورش تاسو کی کستا پرورش کی نه نو اند باندې حرام ده خو اکثر دا پرورش د خاوند ترازی نزدک واته په حضورکم وی دي ته کې اتفاقی وایي ورابایکم اللاتی په حضورکم من نسایکم اللاتی زنانه او تاسو آینه دخلتم مننا چې تاسو سره یو ځای والے کړی فایل لم تکونو دخلتم مننا کچره تاسو دخول نې کړی په دې مین دو باندې ورلا مطلب دا دی چې د مین دو سره تاسو یو ځای والے نې کړی نبیا فلا جنا علیکم دشتر سگرا پتا سبان دی چی بیاولا دا غلون پنی کامانی خو خود ایو قبر ورواو گا کچر تا تا یو جنے سر نکاو کڑلا او داغی مور دا خواخی چو اتا ہوئی اما اپن سائکم نخواخی دبان حرام دا کنور سر ملاو شوی کنے ملاو شوی کنور سر والا ملاو شوی کنے ملاو شوی وریاض ساتھ بیا خواخی امیشہ حرام دا استا خواه یو ورزیدا کمه لا شی وسره د نسره غنی بلا شی و امهات النساء کو دې پښته کنه او مين دي د زنانه استادو وهلائل ابنائکم الذين من السابقو وهلائل او خزی د زامن استاسو و حلائل ابنائکم انگور چی وطوئی سی چو دوئی نو خزی د زامن استاسو اللذین اخو اغا زامن من اصلاف دیمکی مسئلہ مر پیش لیکن نا جنہی چی بلکاو آغستن خواقی دبان حرام ازد کتا جنہی سر بلوشوی کری بلوشوی خو کچر تا مور دی پنکاو آغستن پرکٹے سر آغلی دا او مور سر نی بلوشوی او طلاقی والاور کو نو بیا اغلو رو بلکاو آغستنش او ناشنا کدا سیوشی مثال دیو سوڑی خضا خپلشت دی او زامن امشت دی او دیکی او خضا رایشی او داگی سر یو اولو دا مثال بطور بانی او خضا دا او پلا روزوی صلاح اوکی چی دا مور بایدو بنکاو آلا ما دا گروت بنکاو آلا ناشنا خون بای مور دی پلا رو بنکاو آلی او نور دی جدن آمال روزوی بنکاو آلی او کدا مور کی روزوی بنکاو آلی او اسا می دی خپل دیدو پیشتی کرو بدی بانی او بابا وی جنا از خو بلا جنی ای بنکاو آلا ما نخبر میں اس کی بخبرو آخر آلی دیدو زبردست نکتی باشندہ سید اللہ تعالیٰ کتاب کلے مزیدان آدام کو دبت لگی وَحَلَائِلُ عَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِسْتَابِكُمْ او انگین دی چیزے کا نا دیتے حلائل ہوئے حلائل حلائل عَبْنَائِكُمْ اگر سو خزی نظامن استاسو حلائل جمع دا حلیلی دا دا زوجی تا ہوئی خزی نظامن خودی خزی تا حلائل ہوئی او حلیلی وطا ہوئی زکدا د حلول نه دکنه دا هم د خاون سردان لکی خاوندی سردان لکی یو بل څه دی راځي زکه او تحلیل وای او تحلل قریب من دار امکانه لئن تحلل مع الزوج فی دار واحده یا د حل د حل حل حلال والی لئن كل واحد منهما يحل للآخر ار یو بل د پار روای فزا هر یو بل د پار روای کړه حاشیه د نفط العرب نصب حاشیه 143 صفحه او نسبی وی مدارک جمع حلیل وی الزوجہ لأن كل واحد من وی حل للآخر او يحل فراش الآخر او من الحلول اری ولد بری بستر روا یاد حلول ندی یو بلسک ورزی اغخذی تزامن استاسو الذین اغا من اصلابکم استاسو تشاگانو نہیں من اصلابکم سکو ہی کانا رضائی گورے رضائی بچے دینا ہم کن بچے دے گورے لپائیو بچے لکا استاد کوروالا پائی چاوس کرو نو دا اغسط آزوی سو او که جنائی در استالور شورا نو که دا وادشی افتار پندنشتی بور دیدا او دا دی علب که دا وادو مکون استار زعی بچه دی نو دا دا خزا گور استار انگور دا لکه سنگ چه دا خپل زوی خزا تالا ناروا دا نو دا زعی بچی اغا استار انگور دا ناروا دا خدا بین اصلابی کم زکوی متبنا مو مولا بیٹا چې زوی دې نه د خاصي زوی توپ باندې نیولې دي لکه زید رضی الله تعالی عنہ به اسلام کو زوی توپ باندې نیولې سورۃ احزاب کې ان شاء الله راضی ده ان شاء الله تعالی او دا نو خدا زینب رضی الله تعالی عنها الله تعالی نبی اسلام ته وعده کړی نو نکاح سره شوی نو نو من اسلامکم زکوی چې دې کې د متبنا د خزینا سراشی احتراز راشی چې د متبنا په زیتوب چې دی نیولې دی او هغه خدا دا هغه مړ شو یا طلاق ورکو کور نه چلی دو عدت تیر شو ته په نکاح باندې اغستې شي هغه خو د رضایي بچي ورنشي اغستې دا د رضایي نه احتراز نه دی دا د متبنا نه احتراز دی وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین او دا چې تاسو جمع کی په میز دو خیندو کې دو خیندو په نکاح کې را جمع کړئ دو خیندو په نکاح کې نه جمع کړئ ٹھیک شو بھائی په یو وخت کې نه سچ یو ورځ ولا به امریکا غستې شي عثمان رضی الله تعالی عنہ رقیه ام کلثوم د رسول اسلام دو بجې په واده دي یا کې باندې غره خو په یو وخت کې دواړه باندې جواب کوي دا چې وینځي دي او دوه خین دي کو وتی کولو کې باندې جواب کوي او کوروا دي کی او کو شاوت پورا کول کې باندې جواب کوي وانت جو به وخت دا سي هر هغه بزنانا هر هغه بزنانا چې بای دي کته دا یو مذکر پرسکې مدابل وتا نارواکی گندانش جمع کولې یو را د فقه زبردست لکه لکه ماسی او خرزا ماسی او خرزا پپو او ریورا دا یو سړی په نکاح کې نشي جمع کولې چې دا له نکاح کې وایي کوم پپو وایي کوم او ریورا وایي ولی کدا پپو سړی شي دا ریورا دا او کدا سړی شي نو هغه چې د پپو دا په نکاح کې راستل دا وایي ماسی او خرزا د چې ماسی سړی پرسکړي شیندې خرزا دا او چې خرزا یې نو هغه چې دغه ماسی دا دې کال کې لګا دې الګ پرسکي هغه ماسی دا ماسی په واسطه نکاح سره ناروا دي هر هغه د زنانا چې یو پکې سړی پرسکای ابل ول ناروا کیږي دا چې قسمه خزي په نکاح کې جمع کول ناروا دي ها دې انسان په طول باندې وسړی وکړي او دی یو خزنه لور د مثلا اده ورشو او بل خزنه د غیر وچی نشته اېدا تیر شو یو سړی داسې ولګي پتاوځي شه او یره دا یو تاسو ورو په نکاله ما امر شوی دی او د دې بلې خزنه لور ولوم په نکاله جمع کولی شي ولی کچری دا جینے الگ پرس کی نو دا مور خود اطلار خود دا ناروا دا خوکا دا خود سڑے پرس کی نو دا جینے قسط دا یا لکا سڑے دے او دا دو خزیری تاوزیری دو خزیری دیو خزیر نور دا او دے مرشو او دیو خزیر نور دا او دا بلا خدا دا مثلا اوز دا تور اکو نشوی دا سڑے خو مرشو یو سڑے را لے خو دې فراله دې ته ویژن په یو باندې چې ته پېښې کې او دې وی چې دا د ګډې سره روم په نکاح ده او دا دې پرې خزي نور باندې هم په نکاح ده نو کوند د کناس نو به کوو خیر خیرات به کوو علي سلام خیر به تر سره وایي نو تاسو وګورئ کچرته د لور د بلې خزي دا سړې پر شي سړې نو دا په نکاح نشي غسته زکه چې د پلار خزه ده کنه لا تل کې همانه کہاوه وو خو کدا سړې پر اس کې ده خوش ده دا خو است ده کنه دا مور چې سړی پر اس کې نه خو است ده کنه خو دې اوسې نور ده کنه دا خو چې سړی دې خو واده کیږي نو چې دې واده شوی دی اوس کله کنه د خپل خاون چې نه دا سره الکار واده کیږي دا ځنه خو بيخي د واده کولو دي ته سیدانې ګیره به ارزې خو له میکا په کوي او ناروا دي ناجایز دي کله سړی وځي په ولای کیږي نه اچھا ته نه کوي الکان یو ناروا خو نه کوي وان تجمعو بین الاختین اللہ ما قصرف اصیر اتوان چی فقہ ضروری دا و حدیث ضروری دا و علم ضروری دا چی نی گڑی وڑی بوائی او چی نی کتنی زبردست ماشاءاللہ خرابی بو باسی بو مخبر آوان وان تجمعو بین الاختین اللہ ما قصرف سورت نساء خوزی نیا رسکا چلنے ماغو لیلو سیو پاوی وان تجمعو بین الاختین اللہ ما قصرف ان اللہ کان غفور رحیم بشک اللہ تعالی اخون کرام والدی والمحسنات من النساء ماشاءاللہ بیزو زی پارا شروع شروع والمحسنات من النساء تراو کی ولا زور کو جبتو سی پارا شروع شروع تکی دیگن ماشاءاللہ والم در دیا رو بس نزدیش دو بارے خبر نزدیر دو گا تا تیار ساتا والمحسنات من النساء خواندان والا دخزونا خواندان والا دخزونا اسی نچی دا خاون خضر اسی پا نکاح کی والی ورے نارو آلا نا جائز حرمت علیکم المحسنات من النساء خاوندان والا دا خضنا او سرور دا حال شروع دے کابرگان بابا دی اللہ غریب کی رحمت کی اللہ تیو بخا غیب دان نو خوڑے تجربہ ہوا ویدان کی وقت بانے آلوان دے چلس بچری تیراؤڑی کرتا نا بیجودا گئی او بل دوار گئی او کن ہو سکر دوار کیس دیر کچھ نازمان دے خواہ سیش کرو بدے بانے او بس در ماجودا گئی التپنیٹ بیبل سو قتلی یہ طالب جدا کی بلنے میں ہوگئی دا حال شروع دے بد حال شروع دے وائی حضوری در جدا گئی کل کل بغوصا شب بابا کانا یہ سوڑا دا ٹی وی آر وی سی اون دا دا کورون نلے رکھائی دا دا لانا چیزو نا دی کنی کپدی کی دا خوایا مایا اکتلو حالانکہ فستانی خدا دا جال دے کرنا چا قسطہ کاری اس سپینول کئی یہ وزر یہ ملگیر رہتا ہوئی ما پخ پلنے دی دی وی دا خوزو اصلی صورت میں ور کرو او میک اپ والے صورت نے ورڈو وی دے اصل صورت تے دے گا میک اپ کرے نو بابا اوسا شے بابا وے نکا کدا ٹی وی بھی سرے دے بکور کی خودی او دا خود دا او کتلو وچ دا میسے دے کڈے زنا اور پلے سیف شے دے دمچ تے دل لگتا بل دا لگتا خا با اس فستا لگ کو ملکا دا کو نا ٹی وی نے وی سرے نری کئی دا دے بے حیا شے دا حیا شے نہ دے پرے لگتا کرے گڑی کی او خبر نہ ہوئی نو خبر نہ ہوئی کیسے کر اجینے دا خبر نہ تو پورا لانجا دا ویلی شي چاہتا چې وای به دا ته نه کوي تر کاوټ دی او به دینه تر کاوټ دی مزه دین تر کاوټ نه ما دا د حیا شي نه دی خان دا د حیا شي نه دی عزت شي نه دی بیا حیا شي دی دا دې کا وال مصنعات من النساء او خوندان وال زنان ہونا الا ما ملكت ايمانكم مگر هغه چې مالکانی هستا ذو خلاصونا او دا کرا نه دکا فجن کرا نه اگر چې تر کافر په نکاح کې دا دلته بس چې نه ستا ویند شو خو دا سی وګری بلته دی کوه دشي کتاب الله علیکم کتب کتاب الله لیکل کړی دی لیکل كتب کتاب الله فرض فریضتن او کتاب الله لازم کړیو لازم کې حکم د الله په فرضانونو باندې او حل لكم ما وراء ذلك اور واګر شوی استاد لپاره هغه زرانه چې علاوه د دې مذکور ندي او په دې شرط باندې انت تبو بیا علیکم چولټ وې تاسو په خپل مالونو باندې نو نکاح کې مال ورکوله مار کې مال چې دنا ورکای او څوره د نس درهمونو وکم چې دنا هغه دی مال وی مال نه بغیر بچی دن آغانه کی گی او که ذکر نوم کی وقت نکاہ کی دماری مصر بور کی نکا و مال بی ہون محسنین شیطا سو نکاہ کون کیا غیر مسافحین نچی مستیست ان کیا او نچی صرف عبتویا ان کیا لکا اسی او سورت و دفار نکاہو کی داکار سانے کہ لکا سنگو شیعگا چکے شیطا سو نکاہ کون کی نچی صرف عبتویا ان کی فمستمتا تم بی من انہ پس آغا محرونہ آغا محرو نام توجیشا شاپر سے رحمت اللہ علی دازے لگوال لے دیر کولی وخیرانی تو جیب گڑی لگرانا در بیئی گی نخا ما لگوال لے دیر بگرانا فبستم تاوتو میم فما فس آغا محرو نا اکریمت اما بیسا میں بارک لگا محرم آغا محرو نا استمتاتم بیہی چی تاسو قائدی واغستی پدی محرو نسارا خو بیہی زمین دا مفرد راوڑو زکا چی ما مفرد دے کانا اگر چی مانا پلے حاصر جمع دے او دا لفظ زمان حاصر جمع دے آغا محرو نا چی پیدی واغستی تاسو پدی محرو نسارا من هننا دا دی زناناونا نفعاتو هن اجورا هننا وزد وزد اسم زائر پزائد زمین بانی ور کئی دی تردی محرونا مطلب داری محرون پو وجب آنی تار دی خدونا پیدا آغستی دا داروی محرون چندنا آوار کا دلتو سر بگدار آنے کا نا ولا جنا آلیکم فی ما ترازوی تم بی مادل فالتدارو ور بخی فا انتبن لکم انشیب نفسنو داونو ولا جنا آلیکم بنا نشتنی گناہ نشتے پتا سبانی پاس کچتا سو پی اول سر رضا شی پس دا مقرر تیانا مہر مقرر شو مسر اللہ کو پہ و خزی بھی پس دو زردبار در نفاتی بس ٹھیک تا او کتاوی چی لاکھ مقرر دی خوی اونیم لاکھ در کوم ٹھیک تا زیادی مرکو لیشی فاتو ولا جناح علیکم فی ما ترازوی تم بی بیمار دل فرید ان اللہ کان علی من حکیم بشک اللہ تعالی پوہ دے حکمت والا رے دائیو مانا دیا دش بلا فدیو رشیدی دا یو توجیش ولا یو مانا شورا دیمو مانا اوکم آو فما پس آغا زنانا زنانا ها پرس چگره آغا زنانا استمتاتم بی چی تاسو فائده و آغستلا بی هید دا زنانا نا و زمیر دا مذاکر پیتی بار دا لفظ دما سرا آغا زنانا چی تاسو فائده و آغستلا دا داری زنانا نا پداسی حال کی من هننا چی دا دا خزن دا جنس نا زنانو د جنس تنا او کنه ټیک تر زنانو دروازه کړه او پیره سر نکاح کول شي مېر هون نه کړه وفاتو هن اجورهن ور کوي دی ته دای مہرونا ور کوي دی ته دای مہرونا مو قرار نو ما به د سره عبارت کړه پرد نه وره استمتاتم به هم پرچو وفاتو هن اجورهن تاسو وره مخکې وته زمير د مفرد راځي کو بس استمتاعت به او بیا من هن او هن هن دای جمع راکلا تا یکلا داولی دا په اعتبار د معنا سره زکه چې دا کریمه ده ما په اعتبار د معنا سره جمع دا فرض هغه فرض هغه فرض هغه زنا ای هغه زنا نا هغه زنا نا چې پیدا واغستل تاسو د دغه زنا نه ونه یعنی مطلب نکاح وسره کړه نو دای له دای مہرونه ورکای سو باندې غریفي دعا درمو کی او فما پس آغا فیل آغا فیل آغا کار آغا کار فما پس آغا فیل چی پیدا وقت تر تاسو پتا پیر سرا شاگا کوروالے دے یا خلوتی صحیحہ دے کبرا کیوں سر جدا شوی او شرعی مانے نو مواری نو بیماری نو او دارنگی رکاوٹ امو سوگ نصر خواگ اشتے دے امنا حصی مانے ام نشتے دے فما پس آغا فیل آغا کار لکه کوروالی یا ځان لکېدل استمتعتم به منن چې تاسو فائدہ واغستل په دای فعل سره د دې زنانونه فاتوهن اجورهن ورکی دې له دې مارونا چې کوم قرار دی هر څوک یې معنا لګوي ورکی مارونه دې په سبب دغه فعل باندې فاتوهن اجورهن به به حبیب کی درست استغفار ورکی دې تمهنه دې فاتو نلو بیهی شیخ سے وہ عائد دا موصول حضرت چی بیهی دے عائد دا موصول حضرت چی سرے اشکال بری لئے چیز عائد دا موصول خونہ دے حضرت خوشتے دے خوشتے کا نا ندا رست دے اجور ہن پریدتن رست بیهی بل دے اغا مراد دے مانا کی رو باسر دے مانا کی آؤ اجور ہن بیهی دا عائد دا موصول خونہ دے عائد دا موصول خو بیهی دے تا دا اشکال دا گا لگی جوڑ شوی دے نو بابا لگولی دا خولی ما تا ابراہیم شاہ سوی عرب چی کے لگولی دے ما تا بید ازلی دے پریدوی دا بس شیخ سب کلکل سری کری ما تا بیجی دا خو ماں گولا گا اصل کی دا ما فمستم تاتم بیهی زما استاد مختر دما دا مشکل ہے تون ابراہیم شاہ سوی عید کردی تا تا سوی مشکل ہے تون اور شاپور شاہ باوی اغینم بیادو ادو مازگر بیوی ما تقرارو لگا ډېر خمه دي اته دي دا مې وته وي ما ته بس اسې کار مله را بس تا دا راځي بیا مې اړه خو شه عبد شکو لا ګوره دې نسخه وی لکه د دې طریقې سره ګوره مې درې لګو فمستم تاتم به ما موصول نه کړه استم تاتم به دا جمله ولا سیلا دا موصول سره د سیلې نه مبتدا نه نه پای کنه پای کنه فمستم تاتم به دغه عائد د موصول ذکر دغه هدف نه دی خدا بیا مبتدا شو او دا فاتهن اجورهن اتهن ولا خبر شو او فامر علی الله وقد يتضمن المبتدا ما نشرتي فيصح الدخول الطائف الخبر وذلك اسم الموصول ببين او ضرب كافي دې دوي دې طرف طرف دې دوي کافي کی بس د مبتدا خبر کی دا مخ کی مستبتات می مبتدا شو لا متضمن د معنا د شرط طرف اتهن کی بار علی الله اتهن جمله انشائیه دا او په تعویل د مقود په حق کې نه اتهن اجورهن جمله انشائیه خبر واقع شوی دی نو جمله چې کله خبر واقع شي نو پای کې عائد پکاري چې هغه راجی مخ کی مبتدا تا نو شیخ سے وایي چې د دې رستو اتهن اجورهن پریدتن به عائد د موصول حضرت عائد د موصول د عائد د مبتدا دی او څنګه هغه مبتدا اسم موصول در زکه شاپور شه تعبیر د موصول کړی چې عائد د موصول حضرت دی او به لګو غواړم او تائید را اللہ تعالی رستم شیخ صاحب تفسیر میں کہتا ہوں لپائے کی فکنو مما امسکنا علیکم فکنو وما علمتم من الجوارح ما علمتم نو ما علمتم من مبتدا گردو لیدا فکنو دے والخبر گردو لیدا جملہ انشائیہ دا اے معلوم ہے جملہ انشائیہ خبر واقع کی گی پتاویر سرا دا جملہ انشائیہ خبر واقع شوئے دے او عائد پاکی حضر تینا عائد دا مبتدا دے عائد دا موصول و تزکوئی چاگا مبتدا اس میں موصول دے گا دا اگر دسته کسی موصول دی کانا دسته که عائد دو موصول بیده دی وای اوسو ولا که در نفر جان فاتون نوجورون فریضا ولا جناح علیکم دیشتر سمونا پتا سمانی فی ما ترادویتم بیهی فای باید تاسو پی خوشحال شیع بل سرا پس دمو قراتیان بشک اللہ طرف کو حکمت والا دی اوازو چندر لیتا سونا طاقت چی نکاو کی دا آزاد مومن و خضو سرا نفهم ما ملکت ایمانکم نکادیو کی دای سرا استاسو کی لاسونه مالکان دی من فتیاتکم د وینځو درونو استاسو نه چې مؤمن وی د خپلې وینځې سر نکا کیږي نه خپل وینځو خدای څخه استعمال ولې شي کنه معنا دا سو د وینځو درونو استاسو نه چې مسلمان مؤمن وی ستاسو مسلمان دی او دا به وینځه ده او په نکاح باندې والو اوس په راغله باندې تا به نکاح وسره او ملم یستطیع من کو تدامه قد نه دی چې به یې حر دا یو سره به نکاح ویند سره الکه چې د اسیری سره طاقت نه لري یا اسیره به د پاسه د اسیری د پاسه به چې د ویند نه کوي خصوص کو په دی باندې هغه مصاحب تاسو ته ال تراشی دلته دا بیان د پاره د وروالی دی څه دی لکه وروالی اول د آزاد سره چې در واده وکړه ور آزاد دي څنګه چې باندې بچی به د آزادی ویند سره سره کوي او چې ویند سره کوي نو کتابیم چې دا هغه رواده اگر چې هغه مؤمن نه ده خدای ته چې مؤمن وی دي کنه نو مطلب دا چې مؤمن سر نکاح کوي کتابي سره او کې راځي نه بچی د لکه اخر کې اگر چې غره واه دي کتابي سره اوس مې زمين دي کنه رضی الله تعالی او بندې زګول دروا دا بندې دې ورکول دي خدا مؤمنات دا د استحباب د پاره دي چې مؤمن وی دي سر نکاح کوي چې بچی دي مؤمنانی او که کتابي سره دي نکاح ولا کافر ده نو ټیک ته چې هغه جایز وکړه ولکه بچی به دې اسی کوي اسی نه بچی دې په تر باندې واړي عمر رضی اللہ تعالی عنہ باندې زغول نه د فقہ مسلې د ټولو وړل چې آیا یو شرط مفهوم الشرط او مفهوم الوصف آیا دا معتبر دی کله مې شفیع سی او دا باندې ناروا به چې سره د دین دې سره تعداد سره طاقت لري ویني لو بنګه کې نه دي هغه داسې وي ویني ته داسې موږ ونه دا د سره لپاره دا د استحقاق لپاره دا چې د اصل سره طاقت د نکاح لرلو چې دل هغه نویو کې وی کوم د وین سره نکاح کولای شي غوړه دار چې آزاد سره کې د وین سره نه کوي او دا بل مفهوم وصف دی دا هغه چې مؤمن وین سره نکاح دا او کتابی کافر دا موږ نه اگر روا دا خپل اثره او دلته چې دین دا د استحباب د پاره چې غوړه دار چې مؤمن او کافر مکه بچی د کافر نه کی ټول فقہ مله ټول ور اصول فقہ مله ټول ور شابوش رحمت الله علیه زبردست تکړه دی دا یې لاغور دی ما د خپل جان ته لاغور دی کتاب یو کتاب والله والو بیمانکم الله تعالی په دې تاسو بیمانونو حی الله الله تغور ایمان والذی لک بعد تاسو زری تاسو دزم ندی تو تاسو بنی آدم بی او بنو حوائی حدیث پاک کی رازی نوین زم بنی کا سر آرستے شی نکاو کے دی سر اجازت دمالی کانو دی او ورکی دی تر دی محرون بخی طریقے سر محسنات ان خبدا سیال کی جدا بنی کا کی رات من کی پاک دابنی بی او نوی چی دنو زناکاری او نی مسیس تن کی بلا متغیرات اغدان او نی پٹو اشنایان ننون کی مستطیرات بالزنا او پنجو شیخ اصلا پختو کی معنی کئی نوی یار واشنی پختو کی معنی پیشت کرو کدی بارے نواکی نچی یار واشنی نوی آخور روانا دن چوکی داری پا کہنی اخدام جب دا خدم خدم آگا دوست او یار تا ویچی دا غصر خدا پت اشنا زنا وصر کئی او دا غب بد باری خطو کی گی دا غب بد ویل خطو کی گی دیتا خدد ہوئی سوتوی نو یاداز کو کن سدے سبحان الکن محسنات الشیطان پاک دامنی مشی بدلمنی مشی یا باشنی او پدا سی آل کی جدی پنی کا کی رات من کی حالے کا او دی نئی مستیز تن کی نئی زنا کا ان کی او نئی پٹو یاران لنی ان کی فیدا او سننا کل جدی پنی کا کی راوست ریشی دائیوین زی فین اتینا بفاحشتن و کدی راتلو کی بے حیاتا سمانا زناو کی نفعالی ان ممسکو نپدی بانی نیمہ دا ما دا آغی سزا علی المحسناتی چپ آزادو بانی دا ابی در آغی دی ما بیان دی آغی سزا چپ آزادو بانی دا آزادو بانی سولو ری دی سلو ری سلو نیمہ سزا تانزوس ویندہ چپ نکاہ کی دا کافر و راست پر شوی دا او بیا پر نکاہ کی مسلمان علست دا او دا زناو کی لکا ندیل پانزوس دوری بوانی کی گی چو وادکڑی نفکار دی چنیم قتل دی شو نیم قتل کی گره چې تر موږ به ملک ورور به ژوند دی یا دا قتل به ورور ملک ورور به ژوند دی ندی و جنا دی په رحمت خبر نشته دی او پنځوس درود دي سره په نیمه باندې پنځوس دي کرا ها دی باندې مسجد دا لکه شراب چې اس کی ګنن اس اتیا د دا ته مت چې لګي اتیا دی دي کنه دا اتیا ونی مسجد شریف دي کنه دی مسجد دي نیمه مسجد دا اچھا بھائی ذالک دا دی وینځ سر نکا اغه چاله فکار وی خسته مارا کو داس خسته مارا کو مشکال دبا دا دی وین سر نکا اگا چا دو پاگا پکار دبا از خشیہ چیری گی الانت منکم دا شہوت نا پتازو کی او دا زنا نا پتازو کی چیو سڑے بھی زنا بنا نوشی نوی دو وین سر نکاو کا خنو دو وین سر نکاو کا بچی دی غلامان کی وین دا چر جا دا غلامان دو بچی ستا بدا غلامان تو پیسو گئی دی بیا کنی وان تلبیو او کتازو سبرو کو دا وین دو سر نکا کولو نا او چې خبر شمه بس ازار سره باندې کاو کما وخير الله کوم بس از په الله واړه الله به خون کې رحم واره دي واړي الله چې واضح کتاب تفصیل احکام او په هاي تاسو ته طریقې دا که تاسو څنګه مکه دي شو او مې ربانو کې بتا زو باندې الله تعالی په حکمت واره دي الله تعالی واړي چې مې ربانو کې بتا زو باندې او واړي هغه ځان چې روان دي د غفتن کو سيزو نه کوسي انت ویلو مې لغظیما چې تاسو واوړې د دین نه پورا اوړې دو سارا او احساس سے پکا لگا گپ لگو بے انت میرو میرا عظیم جتا سو غڑوٹ بھی لگان گئی دیتا سو بھی لگان گئی واقعی پر ریوی سیانو نا پر ٹی وی آنو پر دے پیس بک باندی گیا دی اگا پا حاشو اور یعنی خوری چا سوایا ما دا کافر دا آکار کی اتا وطن آستے گو رہی اچھا گو رہی خرابی دی گو رہی ویرید اللذی ویرید اللذی رہ تجون شاواتی انت میرو میرا عظیم یرید اللہ اللہ تعالی واڑی ایو خفف عنکم چا سانتیا راوری پتا زبار پا احکامو کی وخلق الانسان ضعیفا پیدا کنے شوید انسان کا زورے عاجزا عن مخالفت الہوا سمرا سانتیا کمزور دے شربینی وی کر خطیبی شربینی کمزور دے دا مخالفت دا خواہشنا تو اللہ دے گن دی سرد نکاح جائز کلا کیدیش دا خواہشنا مجبور ہے کیدیش دا خواہشنا مجبور ہے اصل دین آگان در نوشی تا کمزور ہے اللہوی چی کمزور یریگی دو زنانا نو بیاد بند سر نکاو که خلق الانسان ضعیفا تحکام دی مخیو کن لکھا نا اس فیم حکم دی یو لسم شابت را خلاصا میں لکھا نا خلاصا میں رکھولے گئے لئے یو رسم حکم دی آئیو اللذین آمنوا ایمان وارو لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل مخری تاسو وارون استاسو بخبر میں اس کی پغارت طریقی بانی رشوت بانی سود بانی باکا بانی غلا بانی دوکی بانی اٹول پا گیرہ جی اللہ ان تکور تجارتا ہاں کچر تبی لین دین کبھی ماں ملا لین دین دلین دین تیان ترازم منکم پرزا من کیاسر استاسونا اغسطر خرصان در رضا شید وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ موجنی پر زانی خودکشی پر کیوں کرانا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ زبردست قائد محترم سے اخبری لگئی آرہ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ مخی رو سرو لگوا یتیمانانو دمانو میں فادتو کئی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ زانونا موجنی یتیم پر آگر شیچ دمان مال زائے کرنے دے دل بدل ہو باشی وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ دے یتیمانو جنکو سر زیادے مکوئی لا تقتلوا انفسكم زهر بدر درکی وره د خود سره دا غي بهر نور کې لا تقتلوا ځان نه متبا کوي اخرت کې تباہی دا او کې دې شدا بل چا سره لار واري وړ دي کی او د کمک لو مال مزه کوي لا تقتلوا انفسكم چا بل هم سولې درتا حقدار نه غري حقدار کوي حق اور کوي لې دجار نصیب لا تقتلوا انفسكم مال په شریع قانون تقسیم کوي لا تقتلوا انفسكم ځان نه متبا کوي او زنانہ چیزے اگئی پہاشو وریانہ اینا بند دی گئی کور کے ماحول داشت ساتھی ورنبل چاسر بیلار آغستی تا بہو جی لا تک تنو انفسکوم خوزی پا میراز بانے موڑای لا تک تنو انفسکوم اوبادی ونجی گوارے دا پلار دا مو دا خلی سر نکامکو لا تک تنو انفسکوم زان تباکائی او کبابا موجودی نو اغم دنے اوڑا دو بازی گوڑای نو تبا چو خوچا سر ناکان دا کمی چی حرامی شوی زنانا دی دی سر نکاما کوئی زنانا نمت تباہ کوئی لا تقتلوا انفسکم پردی مانونا پا غلط ہے تب غلط طریقے سر مک رہی دست بدن ہوا سی لا تقتلوا انفسکم تم صورت سر ہو رہی ہو لا تقتلوا انفسکم لا تقتلوا انفسکم اولا گیا دیکھا جی دیر خولے ماشاءاللہ جانے دو ان اللہ کانا بکم رحیما بیشک اللہ تعالی بتا سبانے رحم کون گیرے ومئی فضلالے کا چاچوک رضاکار او دوانن زیاتی او فضل افسارا فسو فرستین آرا زرد چداکر حکمون دلارا اور تاو کاندار کارلہ سیرا او دیداکار پا اللہ تعالی بانی آسان کچرتا او زان ساتھی دغٹو گناہون ہونا زکاہو بغیر تو توبین نماف کی گی آج تاس تمرک ریشی بھی انو کف فرنکو سیاد گلری بکم استاسو نوالو گناہون استاسو پنے کو آمالو وارو گناہون پنے کو آمالو ماف کی گی خلوی گناہ بیا تو بو باسل واری مطلب دالے چھ دلیو گناہون نظار ساتھی انوالو خود بخود پنے کو آمالو باری ماف کی گی ان الحسنات یزہب نسیعات ونسخل کم مدخل کریم او داخل بکتا سلالا زائد داخل ہوگی زتن تج جنت تیا یو مانا او داخل با کتا سر رب داخل اولو عزت مند و سارا جنتیان کی جنت تزی اللہ دی موتا سکو کرا ولی بھائی اللہ دی موتا کیوں نری وسیط اللذین اتقو ربا ویل جنت زمرا او نحشر المتقین الى الرحمن وفدا تو نسخلهم نسخلكم مدخل کریما پلا گئی دو سمرا گاری مجھو گئی بس در میمی دی ایا سیغا دو ظرف تکانا دو مزید ظرف چی در پوزن اس مپول نازی کنا ممی تنگاوا لمزید زب قوضن اس مقبول راجی کا وَلَا تَتَمَنَّو اگه مرزب پیا بیر سر کو مانے بارا محمد تنگو وَلَا تَتَمَنَّو خیالو نکی ارمانو نکی مالا فضل اللہ بیهی بازکم علا باد چا غروان ورکر دی اللہ تعالیٰ پاگی سر زر اسلام سورت اس پر کوئی کس الکہ اللہ سو سڑے پیدا کر دی نخضر نخضر ریسر تو برمان لگی سر انسان نے خضر ورکر دی او پختانه څه وي اوس له دونې وي یاره چې په لاول ورکه خلک وي څوک ناس وي حاجه دروځي او د مزر پوکې هندو وي لانا تلا ته تمنو دا کار به کوي سره خو یې دیګانو مطلب د آیت کریمه دا دی یو غیر اختیاري فضیلتونه دي او الله تعالی ورکړي دي بس پای خوشاله اوسيګا او بغض او حسد مکوا یو اختیاري دي لکه علم حقوال او حفظ حقوال کنه دا چې حقوال حقوال دي کی کوشش وکړي دي الله وو وړي دا نور چې غیر اختیاري فضیلتونه دی پای کې مقربانو نه کوي ارزوګار نه کوي چې دل له اوري ورته شي بار ورته درته شي ته دې کې کار نه لرا دا الله تعالی دا الله تعالی په کار باندې کوي ولا تتمنوا او ارزونه کې دا چې ورواله ورکړي الله تعالی باغی باندې درستا او ضرورت ته پاره دناري نو برکلا دا یې چې دې کوم کړه الله او پاره دناري برکلا دا یې چې دې کوم کړه واسقر الله برکل دی غوالي د الله تعالی فضل د الله تعالی مراتب نه اختیاري دي د پاره دناري نو برکلا دا چې دې کوم بدا مالو کده کمالو زنانو د پاره ک بدا مالو کده کمالو او که کس کس غټ وټه یادې دارجه دکاندار یې دا بار دي او دالې ای کی کارونه کوي کور کې ځاله سره څو باخر څور کوي مزدیخ په لګټه ده صاحب لګټه واسر الله بن فضل ان الله کان بكل شيء رحیم بشک الله تعالی پارسه باندې کوي لري ولکلن جعلنا موالیا دار چا د پارا ګرځوري دي موږ دوستان مما ترکل والدان دا نه چې پری دي مور خپل ولا خبر نو خپلوان دوستان ورته میراثيات موالیا باندې کې میراثيات ها دار چا د پارا موږ ګرځوري دي میراثيات داغره چې پیری پریدی مور خپل او خپلوان والذین عقدت ایمانکم دې رخولی زمون خلک څه وایي بعضی وایي دا آیت منسوخ دي منسوخ ته ضرورت نشته داسې ضرورت نشته هغه څنګه هغه دا وی مخکې داسې و چې یارا یو سړی وو اورا باندې او بل سره به دوستاره وکړه چې زما سوچته دي نه نوی پلارشتے نوی موشتے نوی ہوشتے زماتا سر دوستانا دا کپا ما بانی سو مصیبت را دیتا برا سر اولاری مالو پیسی با لگئی وکزم ارشنما زما پیسی بتا تا پاتی اگو ما تم دکسی ویچ زم ارشنما زما بتا تا پاتی او سو مالوم نو چیدری نصب شتے کریشتے کو یو جن راگل لے بلبندر ناگل لے اداغ صلاح اکلا زدام صلاح بیشت بری باری عقد موالات وتوي عقد موالات خو بیا چې د میراث صورتونه رااله کنه اسیرا له بلا مرسوخ شو اذا څه شو لیکن محققین عالمانو چې نفس ته ضرورت نشته دلته د میراث خبر نه ده یو بل سره امداد یو بل سره دوستانه د دې لوس چې تاسو وکولو کپلار او زوی لوس کړي دي شاګردان لوس کړي دي استاد او شاګرد لوس کړي دي ملګرو لوس کړي دي نو چې یو بل سره تاسو د دوستاني لاس ورغلي نو اوس په یو بل سره ورسته کوي یو بل سره دوستانه کوي او دوستانه خرابوي مطلب دا دی والذین آکسان عقدت ایمانکم چې تاسو لوزونه وسره مضبوط شول چې زما استاد کاروبار دي زما استاد دوستانه ده فاعاتو نصیبهم ورکې دی لره برخه دی د ملګرتوب د دې سره د دوستانی د دې سره د امداد کولو دیو بل سره کلک پدری دلو فاعاتو نصیبهم ان الله کان علی کل شی شی څه په نس خراب دي کته تاسو د ترادی کې راغلی تاسو چې د درس د اولې د نه راغلی یو بل سره لوز دی که په خلنو نی ویلی چې بای زبد اصول پابندی کوم او ته زما وروري یو بل سره خدمت کو او صفائی بم کو دابم کو دابم کو تر درس نه پیدو پر سو اوس تر مرګ پر تاسو یو بل سره لوز دی چې موږ تاسو درس کې ملګری یو کانا یو بل سره د دوستانی اغه لوز دې نه پالای والذین عقدت ایمانکم فاعاتو نصیبهم ان الله کان علی کل شی شی اوس ته وایې نو سره نشته کتل دا دی له حاصل بیا نه شریشته دی مطلب بالکل واضح دی ابو شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ د سیوینی دی ادا ماری کی دی اللہ اچھا ابو شاہ رحمۃ اللہ علیہ په دې کې ذکر کړی دی او دا چې دوه روز مونږه استادانو مفسرینو دا ذکر کړی دی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مارو دا ابن عباس سے مین النصر و رفادتی ابن عباس سے وای پښته مطلب باری دا سی ماری کړی دی د فیض الباری په حوالہ باندې مین النصر و نصیحتی خبرګه ما باندې ذکر کړی دی قوام دا کدی بیا باسی بارا دا او دا مجاہد سے تفسیر ہم دی مجاہد سے او کو ابن کثیر کی داشتری یوز ہے کی اذا جا کا تفسیر عن مجاہد فحسب کبھی ہی چی دیما مجاہد سے تفسیر دار آلے بس دا دیر زبردست تفسیر دی دا کافی تفسیر دی بیالا سبحان اللہ یوز ہے کشتری او مقدمہ کشتری ابن کثیر جلد اول دی صفحہ کی دی غالباً چی وما صفحہ لگا سوئی نصفہ دا دی صفحہ جمعی وقت دری بکر دی صفحہ کی دی غالباً چی زمان ابن کثیر کی اچھا بھائی اغه ما سره سمو جلد او موږ ورکړل دی ابل مشبق جلد دی د دې کې سره پته نشته دی خو ما نه چا واستو بل موږ به له مشبق جلد واسه مشبق جلد واسه ای باندې تحقیق د عبد الرزاق مهدی دی د لیواله پیدا کړه ان الله غار علی کل شی شهید بشک الله تعالی پارس باندې حاضر ناظر دی واخر دعوانا الحمدللہ دا وړه وخه شاو سي